urai! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 15 perccel, gyerekek, egy 13 perces Cool and the Gang remix után, amit én kértem, hogy beérjek, mert megint elkéstem. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Hello, bocsánat, most én most vállalom a késői kezdés, gyerekek. Én ezt most elviszem a balhét, hogy ilyen későn kezdünk, 6 óra 15 után. Hát mi általában itt vagyunk. Igen, ti most itt vagytok, ti általában itt vagytok, sőt, mindig itt vagytok, de 6 óra 12-kor el szoktuk indulni. Most ez az én hibám volt. Nem tudom, valamit kerestem, és aztán még végignéztem az öntözőrendszert, megállapítottam, hogy föl kell hívnom, mert a mágnes szelep nem zár egy-két helyen. Körbejártam, és akkor mérgelődtem kicsit, aztán elindultam. De akkor reggel ez egy hajnali ellenőrzés, párás, levegő, nedvese a fű. Hát ott pedig úgy tűnik, hogy elég sokat volták innen a napon. Most már abba vagyom. Meg ezt a fejet. Igen. Most már abba vagyom. Tegnap nem is ütött annyira a nap, de úgy tűnik, hogy tényleg. De hát kettő több brutál idő volt, kis tötönöm. Igen? Jó volt nekem is kiment, és akkor rohadt mágnes szelep, és akkor rugdosni kezdett a vagontúrásokat. Nem, most már annyira fáj mindenem a leégés cső, most már nem bírok nevetni, mert reped a bőröm, úgyhogy most már lehet, hogy... Nézd meg a panda fejét, tehát a napszemüveg fehér, óriási. Igen. Forgatsz mostanában? Mert lesz dolga a sminkesnek. Nem, ez most nem sikerült túl jól, ez a tegnapi barnulás. Ugye felhőn keresztül is barnultam, és aztán kettőtől bevert a víz, és nagyon-nagyon megégtem, pedig kentem magam, mert hát többen voltunk, sokan gyerekekkel, mi pecáztunk, hajóztunk, átmentünk a kis Dunára. Tessék? Meg kellett nézni a kerti tavat, hogy hajózható. Nem, átmentünk a kis Dunára, és akkor ott hú, gyönyörű, figyelj, hát olyan madarak, olyan élővilág, olyan vittünk pecabotot, jött a Benny is, és hát egész nap. Át zsilipelsz a kis Dunánál, ami azt jelenti, hogy bemész zsilippel, föltöltik a zsilippel. Élmény, az átzsilipelés. Az átzsilipelés is nagyon, becsukódik mögötted az ajtó, bent vagy a zsilipben, és kinyílik az ajtó, és elkezd lefele menni a víz, és csak elkezd fölfele menni a víz, és átmész a kis Dunára, vittünk pecabotot, csontkukacot, tudod, hát percenként fogtuk a vizet, milyen küzdtem. Egyébként az egy keszek volt. Szélhajtó küzd, a kicsi keszek egyébként. Ez egyik hármas ugrás kérdése. Igen, szélhajtó küzd, mondták most srácok, hogy erről beszéltem a múltkor, mondom, ez a szélhajtó küzd, igen, ez egy keszek fajta, és hát olyan állatvilág egészen ott le, Majosháza, Délegyháza, a Ráckeve, gyönyörű az egész, de tényleg. Úgyhogy mindenféle vízisport, meg nagyon-nagyon jó volt. Ez jó, bár... Rommá égtem. Azért valljuk őszintén, hogy volt tegnapra két ígéret a meteorológiának, ugye egyrészt záporos és zivatar, másrészt pedig 33 fok meleg. Hát nem tudom nálatok mi volt, nálunk a 33 fok se érkezett, meg az eső sem érkezett. Az esőt ilyen lokálisra mondták, hogy helyi vihar nálunk délután 13, megjött. 13 megyére volt riasztás. De szerintem volt is, nem? Vagy elmaradt? Kettő csepp esett. Na, nálunk is, azt mondja, illetve itt voltam a fővárosban, délután 4 körül volt egy ilyen kicsit megállt. Na, azt kapott el minket is, akkor kötöttünk éppen, azt kapott el. És valamilyen idő lett Egerben, mert most már ez minket is. Na, hát így van, gyerekek, hát várjatok, még meg kell érkezni. Azt mondja, hogy ez miért nem működik, Zsülcikem. Eger tiszteletére, gyerekek. Csatlakozott Eger, így van. Sziasztok, Egriek. Köszönjük az Egrieket, reméljük, hogy tudnak róla, reméljük, hogy hallanak bennünket. Reméljük, hogy örülnek nekünk. Visszatérünk, meg is ígértük egyébként, hogy vissza fogunk térni, meg is történt ez a dolog. Hát Egerben ugye az előző rádiónk műsora is hallható volt, hosszú időn keresztül, és nagyon-nagyon jó kitelepüléseket csináltunk. Ha jól emlékszem, egyébként az első, illetve az utolsó kitelepülésünk, vidéki kitelepülésünk is Egerben volt. Nagy búcsúzkodás volt. Így van, Egerben volt, és nagyon jó hangulatú kitelepülés volt, az Egri kitelepülés. Igen. Volt ott, vagy hát tulajdonképpen van ott két műsorvezető, akik mindez ideig ott műsort vezettek, hát azért így van. Említsük meg őket, hogy nagyon jó arcok voltak, én láttam tegnap egy kis videó összeállítást velük. Igen. És hát megszólaltatták őket az utolsó adás alkalmából, és tök helyesek voltak, és hát reméljük, hogy azért ők megtalálják a boldogulást, és sok sikert kívánunk nekik, és áldásos tevékenységüket a rádiózásban köszönjük. Mert egyébként marad a rádiónától, amennyire én olvastam egyik mint a cikkben, két nagyon szimpatikus kollégáról van amúgy szó, és tök tökéletesen együtt érzünk, olyan tekintetben velük, hogy mi is átéltük már ezt sajnos néhányszor. Ilyen az élet. Úgyhogy sok sikert kívánunk nekik. Köszönjük, hogy eddig tartották a frontot, rádióztak, nagyon népszerűek voltak Egerben, állítólag, és nagyon szerették őket. De hát reméljük, hogy bennünket is fogtok újra. Úgyhogy az egriek visszakapnak, írjanak már az egriek, hogy hallanak bennünket, újra örülnek nekünk. Kíváncsiak vagyunk csak, hogy telik ott a reggel, mi a helyzet Egerben, helyi híreket is várunk. Csak úgy egy kicsit hagy pillancsunk most bele Eger életébe, jó? Hogy mi a helyzet az Egerben. Minden belépő városnak ugye mi nagyon örülünk, Pécsre kitelepültünk, Egerrel most külön foglalkozunk, úgyhogy hajrá Eger. És ősszel majd, hogyha megyünk, akkor azt hiszem, hogy esetleg belecsúszhat egy jó egri álom. Abszolút, és reméljük, hogy egyszer olyan híresek leszünk, mint ugye Eger leghíresebb születje és Zrínyi. Úgyhogy nagyon szépen. Jönnek az SMS-ek. A két műsorvezetőjüket Szabó Sándor és Szabó Gábor. Ők apa fia? Hát idősebb és fiatalabb Szabóról jöttek. Én nem merem megkockáztatni, hogy ők testvérek elviekben. Gábor most hallgat minket, mert hogy ő ott dolgozik még mindig a rádión, ott van. De hát, ő délelőtt is leszünk. Szerintem jól alszik. Végre az első nap, amikor egy kicsit aludhat. Végre kialudhatjuk magukat, bár annyira ennek a lehetőségünk nem örülnek, de hogy nem tudom, hogy ők apa fia páros-e. Az egyébként Szabó arra felé. Az egyébként egy hatalmas sztori, hogy erre gondolok, tehát hogy így van, vagy így volt, hogy ők apa és fia, akkor az nagyon az nagy. Óriási. Az igen. Most képzeljétek már a szituációt. Igen, most csak egy pillanatra mélázunk el ezen a gondolaton, hogy a faterjeink. Apáddal jársz együtt. Hát nekem még a két dolgon is el kell, mert van egy nevelő apukám, aki olyan, az igazi lenne, mert van egy igazi, aki olyan, mintha a nem tudom mi lenne. Úgyhogy több dolgon is el tudok ilyenkor gondolkodni. Kivel, melyik őjükkel tudnám ezt. Ez azért lenne egyébként jó, mert ha csak a járműveket nézzük, akkor mondjuk a Feri minden reggel édesapjával egy piros 1002-essel jönne. Vagy lovaskocsi. Vagy lovaskocsival. Ez a másik. Te taxival, minden reggel taxival jönnél be, én meg egy Zille. Apát hozna be. Aha, persze. Azt mondja, hogy apa, addig fölmegyek, berakok egy zenét, te parkolj le a Zille. Igen. És akkor ő leparkolna a Zille. Papa, mondaná... itt nem állhatsz meg, bárcsak. Igen, papa. És dobáld be. Bárhol megálltok. Papa, igen. Na, az egriek köszöntésére szóljon az Itta Freki. Szóljon egy Itta Freki? Hát szólhat. Szólhat. Huna Freki, Itta Freki, leadhatjuk egyébként. Jó, 7 óra után akkor az egriek köszöntésére. Akkor ezt megszavaztuk, gyerekek. Hát gyors volt. Jó egri játékos legyen a hármas ugrásban is. Persze. Így van. Egriek, jelentkezzetek Viberen. Jó, 06-23-111-111. Megváltozott az SMS számunk, csak mondjuk, mióta nem hallottatok bennünket. Tehát nem a 645-0000, hanem a 23-111-111. Tehát ide kell nekünk írni, ha szeretnétek. Jó, vagyunk Viberen is, már Melinda írja nekünk, hogy Egerből írjok, borongos, de süt a nap, jobb titeket hallgatni. Jaj, de jó, köszönjük szépen. És azt is ma nem meg... Sopron csatlakozik, de Sopron is jön nem sokára, gyerekek, szépen lassan jön mindenki. Az lesz még egy nagy durranás. Meg az egrieknek egy üzenet, hogy esetleg tudjátok, hogy mikor rendezik a legközelebbi egri várfalmászó versenyt. Én arra nagyon régóta el szeretnék menni, csak viszonylag szorványosan rendezik meg ezt a sporteseményt, és már szeretnék egy ideje. Azzal, hogy kacérkodom, szeretnék indulni rajta, de nem nagyon sikerült még egyszer sem. Olyankor azt fogja csinálni, hogy idéglenes jelleggel egyetlen alkalomra mászófogásokat szerelnek fel a várfalra, és akkor gyakorlatilag az egri várat lehet megmászni. És van a nehezített pálya forró leves fel. Ja, igen, természetesen a tradícióknak hát megfelelő elégem. Legyen és időnként egy török vendégmunkás anyakat beesik. Na figyelj, jönnek az SMS-ek. Minden jó az utakon, megyünk szóbelére, és nagyon jó titeket újra hallani. Nem apa fia voltak egyébként, nem. Jó reggelt, fiúk, újra köszönjük szépen. Nagyon örülök, hogy szóltok Egerbe, mert én rumban lakom, Blőr küldte nekünk. Egerben a helyzet változatlan, Dobó István megint hőbörög, nem bír magával, szokásos Gabán küldte. Köszönjük szépen az egriek köszöntésére, szóljon itt a Frekégen. Aztán van annyira búga hangot, hogy le kellett vennem a basszus. Petike 4-20. Lehet, hogy Jani Torok valami átragadt rám is egyébként. Igen, most kicsit én is. Egy lazas mára köszöntjük egymást reggel. Megfázás, csak mondom, tehát hogy nem ragadhatott át. Igen. Köszöntenélek, nagyon hosszú volt a bőjt, újra együtt, Berci. Már nagyon hiányzott, hogy mi is a nemzet részesei legyünk újra, Dobó István. Köszönjük szépen. Azt mondja, ma játszanak csak egriek, én is játszatok, Győrben vagyok. Jó, a humorérzéket senki nem veszette, de játszanak egriek, hát elhisszük, most azt mondod, egri vagyok, és írsz nekünk egy SMS, hát ne verjetek át, de elhisszük. Na, szóval, hello Eger. Bazsi, mit szólsz Szonga kieséséhez tegnap? Kiesett Szonga. Kiesett Szonga, igen, azt hiszem, hogy talán egy francia fiú verte meg, de nem vagyok biztos. Hát most kezd melegedni a pite, úgyhogy János, ha akarsz fogadni, akkor adhatok tippeket most már, ha megjátszol teniszt, egy kicsit játszol teniszt? Igen, ráadásul a héten elég jó szóval van, tegnap a skandin sikerült behúznom, életem legnagyobb nyereményét, 6000 forint. De kemény, skandin, nem mulatunk. Akkor is. De verjük már oda a 6000. Ismeritek az érzést, amikor felmentek az oldalra, megnézitek a nyereménylistát, és látjátok, hogy egyetlen ember az országban nyert 187 milliót, és aztán pedig látjátok az e-mailek között, hogy te is hogy igen, hogy kaptam egy értesítést, hogy nyereményem érkezett, és nem, és nem mered beütni a kódodat, tudod, hogy agya, hozz egy pár vizet. Istenem, leülök, jaj, el fogok késni, és egyébként tényleg majdnem el is késtem, és nézem, és 6000 forint. Hányjáról, hagyja. Miért majd ezért játszod az eurót? Hát azért az... Mert van, de hát most az brutál. Legalább. Ott ugye úgy van, hogy 50 akárhányból kell 5-öt, azt hiszem, és talán még 10-ből 2-t, igen, vagy 5-ből 2-t. Azt is telibe. Na de azt tesó azért. Az a baj, hogy én tolod, azt is persze, minden belépés előtt azt le kell okéznem, hogy nem vagyok függő. Az nem jó, mert most néhány hete vagy hónapja nyert magyar. Jó. Tudod, és akkor a valószínűség számítás szerint ez a lottóban ez nagyon komoly. Igen. Most nem nyerhet. Na, hát azt az eurót azt én is megjátszom. Ha megyek arra, amire szoktam, akkor nem megállok. Most. Az finom. Azért a barátok között is azért elmegy. De ha már szóval hoztad a kis dorogfájásomat, gyulladásomat. Tegnap hallgatott minket az adásban egy nagyon kedves társaság, a Csokoládé Fagyizónak a csapata, és hallották a te tudományos alapú teóriádat arról, hogy a fagyi az jó a torokra, úgyhogy úgy gondolták, hogy meglepnek minket, mert hogy az olasz tulajdonos, aki nem egyértelműen jól beszél a magyarul, mert időnként neki fordítani kell a poénokat, nagyon szereti hallgatni a műsort. Nagyon csíp minket, úgyhogy küldött nekünk két tégely fagylaltot, egy egészségesebb kategóriát, cukormentes vegán csokival, mangóval, citrommal, gránátalmával, mind laktózmentes, 70%-os gyümölcstartalommal, meg egy kevésbé egészséges, de annál finomabb pisztációs narancsos csokis triesztikával és zabion és kantucsi fagyit. Ez mindegyben. No, fogyasszátok egészséggel, mert én azért továbbra sem hiszek ebben, hogy annyira jó tenne a torkomnak. Hidd el, légy, tényleg orvosok mondják, ne legyél. Nekem. Aha. Torokgyulladásra adják. A gyereknek mondta a gyerekorvos, hogy ehet fagyit. Jó, egyik orvos például azt mondja, hogy jó 11 óra és 3 óra között napozni, a másik meg azt mondja, hogy nem jó, úgyhogy ennyit erről. Hát akik mondták, már azt, akik mondták azokat, azt úgy hívják, hogy Marsenikus Gönci Gábor is tények. Ott orvos nem szólalt meg egyébként. Akkor zabáljunk fagyit. Ezért. Tehát ez ma a témánk lesz, de ott orvosan sem szólalt meg, ezzel van abban az anyagban. Majd de tényleg ehetsz fagyit, írjon már egy orvos, hogy megnyugtass meg, két napja itt izé sajnáltatja magát. De nem sajnáltam, csak tényszerűség kedvéért mondom, ha esetleg valaki megkérdezi, hogy most mi van, elkezdtem utálni kicsávon 47 évesen? Tényleg jó. Most tényleg jó. Két gombócot nyomj, hétre igen? Olyan hangod lesz, penge, mint na, az állat. Jó, hát jobban fogsz bugni, mint a Balázs. A puding próbálja a szervés, jó van. Csokoládénak köszönjük szépen, nagyon aranyosak vagytok. Lovrencs és Gergőnek jobbulást, a tegnapi Vasas Fradi meccs nagyon nagyot esett Szala. Így van, igen. Akkor neki jobbulást kellünk, kedvéjük. Így van. Nem hiszem, hogy Jani meg tud fogni egyetlen kérdéssel. Igazi esés egy labdarúgó pálya. Ritka, igen. Nem hiszem, hogy Jani meg tud fogni egy kérdéssel, és játszom én aláírás Egri János. Köszönjük szépen, Egri János. Ma mindenképpen. Írjanak az Egriek, ugye ez volt. Na, csak ki hisz tiszta magának, hogy legyen ingyen fagy, írja valaki. Tehát bácsus. Így van. Addig nem fogod adni picsogot, mi kapott ingyen fagy. Kiabáltál, sírtál, fáj a torkod, tessék. Látod, de hozták jó szívvel, el kell fogadni. Nagyon aranyosok. Olivio verte meg a Congát, gyerekek, most látom. Olivio, és talán lehet, hogy francia játékos. Ezzel a névvel, hogy Olivo? Olivio. Tényleg, egyébként nem meglepülsz. Azt mondja, ha neked az Olivio. Olivo, nekem Olivio. 5-7, 4-6-7-6, egy szettet nyert a Conga, és ott a meccspont, 3 meccs. Egy szettet nyert a Conga Olivio ellen, aki Olivo. Ó, és Bill Clinton is kim van. Igen, nem, ellenbőlón is ott ül a páholyában. Aha, és a Congának nem nagyon szabadna megnöveszteni a haját, úgy látom. Figyelj, Conga annyira ingadozó, és annyira nem lehet rá számít, hogy egyáltalán sem meglepetés nincs abban, hogy kiesett. Hát nyilván a Garrosz az ő kedvenc tornája, mert egy francia egyébként. Congi-mongi, de tüszkész, az foghatatlan. Istenem! És az elvarak vagy. Ajjajjajjajjajj, ugye érzetek? Hosszú volt. Szinte ott vagytok, nem? Húha! Nem, szóval visszatér a Congára, ne tegyetek rá. Kérdezzél tenisztippeket, mert is mondok neked, hogy kire tegyél. Most jó. Nagyon hasítok. Férfi teniszt kérdezi, női teniszhez nem értek egyáltalán. Csak a férfi a sportokban vagyok. Na, jó. Kezdjük ott, hogy ki játszik ma, ugye? Mi? Aha. Kérlek szépen, ma játszik Djoko, játszik Nadal, sokan játszik. Roger visszalépett a salakszezontól, Dubájban van, és a Dubái edzőközpontjában van, kis lesőn a napról, csak a napon játszik, és felváltva küldenek neki 18 évesen. ITF játékosokat, akik beállnak balra jobbra, hogy bírják a menetet, Roger megütögeti a fonák kereszteket szépen. 18-asnál fölcsillant a szemem. Igen, én is azt mondom, 18-as fiú játékosokat szállítanak meg hetente 18 éves gyerekeket, akik ügyesen vissza tudják adni a labdát, és kisebb jön a napról. Abba se hagyja az edzés semmi, csak a tűző napon Dubájban edz, hogy bírja ugye kondival, mert azért ott olyan páratartalom, hogy utána Wimbledonba könnyedén játszol, és az komplex salakszezont kihagyja. Nem mondod, hogy nincsen még olyan fedett olyan edzőcentrum, ahol állítani lehet a páratartalmat. De van, Dohában, Katárban van, abszolút. Tehát ott klimatizált kültéri pályák vannak, meg beltéri, a föld alatt, tehát hihetetlen, mert ugye 50 fok van, ott nem játszol nagyon nappal azért. De Dubaj is kemény. Roger azt mondta, hogy skippeli a salak szezont. Egy lépés nem játszott salakon, nem is ütött nagyon. Hát kemény pálya, fű. Figyelj, ha még szerencsé van, beúz a Wimbledon. De nagy lenne. Hát, na jó, hát akkor kimegyek, itt hagylak titeket, és akkor kimegyek ünnepelni. Már véget ér a Wimbledon, mire kimegyek. De az üres pályán. Gondolkozom, hogy idén még valahol megnézem egyébként. Valahol elcsípem. Na jó van. Menjük, hogy le tudjanak menni az EGRI híre. Menjük, hogy lemenjessenek a hírek. Drága EGRI-ek, jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk, figyeljetek hírünket, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-4-7, múlt pontosan egy percen, nagyon jó SMS kaptam Zolitól. Balázs nem Olivia, hanem Olivo, aki nem francia, hanem Argentínia, és Nadal és Djoko sem ma játszik, hanem holnap, amúgy minden stímelt. Király, ilyen a teniszpápánk. Az a durva, hogy mindenben tök igaza van. Tényleg nézem ki, nem ágál rossz, hogy ne beszéljek hülyeségeket. Írzalmatlan magabiztossággal, én azt szeretem. Igen, mert egyébként tegnap játszott a Djoko és a Nadal, és ráadásul ugyanazt a szettet, képzeld el. Mindig 6-3-6-1-6-2, és a másik is 6-3-6-1, most nem pontosan mondom, de ugyanúgy verték meg mind a három szettben az ellenfelüket, azért az elég ritka. Pénteken játszanak valóban. De köszi Zolikám, helyes, tegyél csak helyre nyugodtan, ha hülyeséget mondok. Engem is helyre tettek. De tegyenek is. Meg is helyre tettek, mert ahogy azt mondja, hogy az EGRI várfalmászó versenyen nincsenek felszerelve plusz fogások, ezt megírták nekem ez egyik kedves hallgató, és ezt nagyon szépen köszönöm, és egyébként felhívott az Újérő Hegymászó Egyesülettől Bodó Máté is, akik szervezik idén a versenyt, hogy igenis lesz augusztus 26-27-én. Ott a helyed. Felhívtak, hogy létszés, ne beszélj hülyeségeket, ahogy engem felhívott. És csinálj más programot egy másik településre. Felhívott a Mekerről, hogy létszés, Balázs, ne beszélj hülyeségeket. Igen. Bár azok is Barbara hívhatna fel, aki a Vilánderrel ott a Game Set and Match-ben ott beszélget, az a kis Barbara kis miniszoknyában, a kis magas sarkujában. Aztán hát nem vikinek, hogy beszéltek meg egymással. Igen, nem csoda, hogy kialakulhat-e valami. Nem csoda, hogy mecc állandóan vigyorok. És hogy nem akar megöregedni. Barbara nagyon helyes. Na, azt mondja, hogy tegnap, amikor vége lett a Fradi meccsnek, akkor utána lepisültük a Klassz FM épületet. Bocs, meg nagyon kellett már sok sort ittünk, dépkőte nekünk. Mi már vártunk meneteket, a férjem este már úgy jött haza, holnap már Balázsék lesznek, kívánunk titeket Ari Egerből. Köszönjük szépen. Ugye ígértük, hogy EGRI-ek ma játszhatnak velünk. Itt is van a játékosunk, halló, jó reggelt. Ja, bocsánat, még előtte Feri, egy mondatot mondja, hogy milyen idő lesz. Nagyon jó, meleg, időnként záporos, zivataros. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Na, és akkor már is játszunk valakivel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Hello, ciao. Bea vagyok. Bea, hello, Bea. Így van, Egerből. Egerből, ciao, hello. Na, hát akkor újra velünk? Igen, újra veletek, így van. Klasszapámat is hallgattam, aztán most már alig vártam, hogy legyetek. Mondjuk neten így is hallgattalak titeket, de most már így jobb, hogy telefonon is, meg rádión tudlak titeket fogni. Úgy, mi is nagyon örülünk. Valami kiderülésünkön voltál kint korábban? Találkoztunk már? Nem jutottam még ki sajnos, de a legközelebbire biztosan jutok. Az utolsó nagyon jó hangulatú volt Egerben. Nagyon szerettük, nagyon jó volt. Rengetegen voltatok, nagyon jó fejek voltatok. Ez a 937, ugye? Ez az Egri Freki? Várjál, nem, az a Hevesi Freki. A 101.3. 101.3, így van, igen. A Heves láttam alatt a 93-ból héttel azzal. Igen, majd azzal kevertem. Szólok a kollégáknak, hogyha frissítsék a képernyő kímélőnket, vagy a hátterünket, mert hogy egyébként, hogyha ránézzük a képernyőre, mi azt látjuk, hogy melyik városban melyik frekvenciászunk, de egyébként még nincs. Igen. És mit csinálsz be, amivel foglalkozol? Raktáros vagyok. Így van. Raktáros vagy. Na jó, van, hát örülünk akkor, hogy újra velünk vagy, örülünk, hogy hallasz minket. Hiányzott nekünk minden városban, minden hallgatól tényleg. És Eger nagy kedvencünk volt. Nagyon szerettük. Eger városát mindig jól éreztük magunkat. Kivel játszanál? Hát én Ferit választanám. Ferivel. Nagyon helyes. Játszatok akkor egyet, jó? Indítjuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Akarsz kérdezni, ugye? Így van, szeretnék, hogy jött neked ez a futás téma? Elindultam és mentem tovább, ennyire egyszerű, te is futsz? Pár hete kezdtem el. Jó ideig, nehéz volt. Könnyű volt rávenni magam, így van. 5 kilométer? Hát 3 inkább. Lesz az több, ugye? Kezdetnek, és így van, lesz. Már most 4 volt. Heti 3-at edzel? Így van. Minden második nap szoktam menni. Akkor az heti 4? Inkább, igen. Hát pedig már épp a dicsérő mondatokat fogalmaztam neked, de ügyes vagy. Hát tök jó. Pedig nagyon ügyes volt. Nem sok lett volna hátra. Nem, szerintem egy 10 másodperc körülbelül ott tartott. Aj, nem igaz. Húszott fel a végezene, hogy... Igen, már jött a végezene. Szép volt, Feri. Nagyon ügyes voltál pedig. De a tök jó voltál, de tényleg, már mondom, már kezdtelek éppen dicsérni magamban, hogy milyen ügyes, hogy Feri, csak kérdezz, és egyszer nem hagyod magad. Hát próbáltam, de hát csak sikerült. Bedurrantani azt az ilyent. Igen. Jó, figyelj, hát most plusz rendékunk nincsen, de akkor az örömhír az, hogy velünk vagy, akkor legyen ez így neked. Van, így már van. Elég, jó? És akkor valamikor még játszunk. Személyesen meg majd várunk Egerben. Jó? Rendben, mindenképp ott leszek. Köszönöm puszi, ciao, szépen puszi, nektek. Puszi, hello. Akkor így. 3-1, miénk a hét? Ennyi, gyerekek. Visszavettük a hetes vezetést is. Kell ez. Utálok veszteni úgy, hogy kikapni meccsben, fekete-fehérben, összesítésben, mindenhol. Így van, örülök, hogy vagytok Egerig, de nem fogtok innen elvinni egy büdös pontot sem. Igen, Eger ide, Eger oda, nem hagyjuk ezt. Na, azt mondja, hogy szép napot nektek, fiúknak és persze a hallgatóknak, a Danubius kezdetektől a Klassz FM végéig kísérdelek titeket, nagyon örülök, hogy ismét hallunk titeket, Eger és környékén ez Zsolt küldte nekünk. Balázs már majdnem felkonferálta a játékot, majd felvillanva megpillantotta Endi összeráncolt szemöldökkel, gyorsan leadta a támogatást. Mert hogy a Las Vegas Casino támogat bennünket. Fölnéztem, és rájöttem, hogy úristen, itt áll Endi, adjuk le a támogatást. Igen, van itt egy állandi vezérős kép, tudjátok mit, amilyen a vietnámi kacsintos pénztárca volt, Endi van rajta egy szivarral a kezében, és egy feltartja az ujját. Picit balra fordítod a fejed, akkor elkezd integetni az ujjával. Nem, igen. Országos Freki nem lesz, gyerekek? Hát igen, kérdezi valaki, nyílj egy Freki a város határában, szól, de utána ment. Tessék? Tudod, nincs szabad országos Freki. Nincs most egyelőre országos Frekiről szó, hát szépen terjeszkedik maga a Rádió 1, és reméljük, hogy előbb-utóbb tényleg mindenhol jók leszünk. Gyerekek, ez a Dominik Thiem, ez milyen tehetséges, atya úristen. Hát figyelj, hát ez... Egy egész csapat. Ő a jövő, úgy nézzétek. A Dominik Thiem. Ő a jövő. Személyesen. És ő a jövő. Boleli. Boleli jó, sose fogod érni igazából, ez a TM gyerek, ez nagyon jó. Egy osztrák fiú, iszonyatosan fiatal, és hát pár év múlva a legnagyobb Grand Slam-eket fogja elhozni. Ezt most megmondom nektek. Itt jegyezzétek meg. Jegyezzétek meg, hogy 2017 június 1-én Bali megmondta, hogy ez a Dominik gyerek, ez nem sokára megnyeri élete első Grand Slam-ét. Azt mondja, hogy a tehetséges Mr. Rip, ja nem, Dominik. De osztrák gyerek. Aha. Rettel rettenetesen fiatal, szemtelenül jól játszik, és akár ha akarja is olyan napja van, akkor a Nadalt is megveri. Viszont fogadja meg tőlem egy jó tanácsot a Bolelli, mert hogy egyébként én értek a kekihez, hogy ne vegyem már föl kekit, jó teniszhez tűző napon, mert minden egyes izzadságfolt látszik rajta. Ő szereti, szerint az férfias. Bolelli kekiben nyomja, nem is figyeltem. Nézd meg, kekiben nyomja, halálfejek vannak rajta, koponyák, nagyon menő, csak az a baj, hogy csatakokban csurog róla az izzadság. Yeah. Igen, azt sose értettem. Hogy miért veszel fel olyan pólót, ahol látszik az izzadság, igen. Na jó, oké, csak el akartam nektek mondani, hogy jegyezzétek föl, jó? Fölírtuk. Jegyezzétek ezt. Oké. Jövünk vissza nem sokára. Azt mondja, hogy tenisztipeket tudsz adni, Bali. Nem akarok sokat teniszről. Kérdezzetek konkrétan férfi teniszről, hogy gyorsan elmondom, mi lesz. Jó, ne csapunk konkrét kérdéseket. Konkrétan, tehát mit tudom, játszik tényleg Olivio Conga, akkor kérdezzétek azt meg, még már nem játszanak, mert tegnap játszottak. Na, a kedvenc játékom is Egerből származik, ez az Angry Birds. Úristen. Gyerekek, nagyon beindultak. Fáradt, de jó. De jó, szeretjük. Igen. Ennek körülményel szólhatna, igen, hát az most nem fog szólni. Azt mondja, hogy Dubájban vagyok, sajnos már nincs itt Roger, kb. 2 hete, de láttam többször is játszani, és még beszéltünk is pár szót. Zürichben, Edz Füvön, mostanság jó a műsor, minden nap hallgatom. Na, akkor átjött már Fűre. Akkor oké, menjen egy itt a Freki. Így persze. Van, egy itt a Frekivel ünnepeljük az Egri hallgatóinkat. Jó? Oké, mehet. Jó, akkor hét után ezzel kezdünk. Hagy örüljön Peti is. Hagy örüljön Peti, meg hadd kapjon 50 forintot az átliszűztől, jó? 5 perc van pontosan 7 óra, csokoltatjuk az egrieket, és jó reggelt kívánunk neki, örülünk, hogy újra itt vannak. Tessék most már akkor rendszeresen újra hallgatni bennünket, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello, drága hallgatók, üdv Egernek, sziasztok, drága egriek, itt vagytok már ti is velünk. Egy nagy taps nektek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek Egerben. Újra bővültünk. Az előző rádiósok munkáját köszönjük szépen, csokoltatjuk őket, és köszönjük, hogy ilyen sokat tettek magáért a rádiózásért, mint műfaj, mert egy nagyon értékes és nagyon jó műfaj, és mi is nagyon szeretjük, és reméljük, hogy ők is megtalálják a helyüket, és előbb-utóbb újra közösen tudnak majd műsort vezetni, csokoltatjuk őket, és köszönjük. Szabóékat. Így van, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerették őket, de hát a tulajdonos úgy döntött, hogy beszáll, ez egy üzleti döntés volt, és hát szeretett volna becsatlakozni a rádió egy hálózatába, az ő döntés is ugyanakkor érthető, hiszen tulajdonos szempontból. Azért ez ebben a formában jóval. Igyekszünk majd megtérülni őket. Így van, nekik tényleg köszönjük, és üdvözöljük innen is őket. Ez egyszerűen nagyon jó, Peterson küldte nekünk. Á, de jó, a Polgár Peti, Tom. Jól hallom, újra Polgár Peti, úristen, de jó volt, egy jó kis ébresztőzene, üdv Botti, ez a szám még mindig nagyon jó. Dave küldte nekünk, ez a legjobb Nox dal. Köszönjük szépen. Lágymási Pesti feljáró 3-as kocs, úgyhogy vigyázzatok. És Szala írja nekünk, betoljok, már június van. Hát mi most hánytunk a fagyban, szilveszterkor szalad az idő, írja Szala. Szala, tök igazad van, én is mindig ezen gondolkodom, illetve sokszor, hogy te jó Isten, és egy pár hónap múlva már nem lesz fura arról beszélni, hogy kicsit hűvösebb van, október van, megjelenik az első kellemes ünnepek, és megint beleszaladsz egy boldog karácsony, már nem sokára. Tehát elképesztő gyorsan megy az idő. Óriási zene, a végén a Metárésznél a Rádió 1-es hallgatók tudni felsírnak, ezt bent küldtenek. Nem, értetlenül hallgatják, nem ismerik ezeket a hangszereket. Nem ismerik egyáltalán a hangszert. Hát ritkábban van rádió, hogy ez zenében, igen. Mi van, Petinek kell a pénz, ha már így van, töljetek már a Huna nyár zenét, és volt tegnap, mi volt tegnap, Huna? Huna nyár. Huna nyár volt tegnap egyébként, vagy Huna dal. Huna dal. Huna dal volt? Aha. Hát akkor még egy Huna nyár. Akkor holnap a Huna nyár. Holnap, akkor szépen ezt befejezzük. Na, mond. A Huna nyár volt. Nem mondtam, hogy Huna nyár volt tegnap, és akkor Huna dal lesz holnap. Köci. Az egrieknek nem mindegy, hogy mi volt tegnap. Az a neki, itt voltak neki velünk neten. Ja, mondjuk ez is van. Srácok, hogy ez megkorát üdött pont, amikor visszakaptuk kaptunk titeket, nyomassuk a freki puszi, ezt küldte nekünk, és van egy friss közlekedésünk is. Mezőkövesre most se jött át az EGRI rádió, gondoltam, felmondom a 10 gigás netet, de úgy tűnik marad. Nem tudom, ha szány kilométer. Nem sok. Sajnos, de akkor ezek szerint nem annyira erős az EGRI felki. Mert az Egerben szól. Az Egerben. Egerben szól, így van. Megkóstoltam ezt a fagyit, nagyon finom. Na, fincsi volt. Nagyon. És akkor most csak a János olvasott, a következik. Megnéztem a dobozokon, csak de egyrészt most mindenféle kritika nélkül mondom. Nem sértődöm. Te tudsz úgy enni fagylaltot, hogy közben a két fagyit össze is kevered egymással. Belenéztem a gyümölcsösbe, belenéztem a csokisba külön, és a gyümölcsösben benne volt egy fél kanál csoki fagy. Szerintem az előző kanál, tehát az előző levett kanálról maradt benne, hogy vettem belőle. De ez senki nem tudja. Nem, még egészen kultúrát voltam magamhoz képest, képzeld, de meg külön tányérba kiszedtem az egyik dobozó és a másik dobozó, és kiültem az erkére, hogy legyenek szemtanúim, Feriék, akik látták, hogy valóban tányérból leszem. Ez, ha most kicsit fáradtabb vagyok, vagy nem figyelek oda, az úgy néz ki, hogy a két bödönt kiviszem magammal. És kín is hagyott fel. Nem, szemetelni utálok, meg a rádióban is mindig az adás után elpakolok magam, tehát azt nem szeretem, de lazán fogok egy kanalat, és azért jó egyébként, hogy most már kívülről is látod, hogy melyikben melyik van. Így van, de az a baj, hogy mind a kettőn volt csoki, de kívülről is. Kívülről is, és belülről is mind a kettőben volt. Mert megláttam a mosogató a tányért, és mondom, evett belőle, nem mondom, meg kell néznem, hogy mit hagyott maga után. Kinyitottam. De mit csekkolsz? Mi vagy te egyen? Izé, házi néni? Hát miért eszembe nem jutna megnézni, mi van utána? Hát hátra még más is akar belőle lenni. De nem lett attól baja, hát csak egy kicsi a csoki. Letörölgettem, most már meg lehet fogni. A csokiról lejött egy kis, vagy a kanáról lejött egy kis csoki. Ennyi. De most jó, hát most vagy mély hűtő az oldalán. Persze, most érted, most már kesztyűbe se kell hozzányúlni, nem lehet szabad kézzel is. Azért nézem ezeket a frekiket, gyerekek, hát azért ez már így nagyon szép. És ugye itt most csak azok vannak, ahol már szólunk, mert még ugye szó volt Sopronról, meg még egy csomó helyről, de így azért már gyönyörű a lista. Azért Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd, Balaton, Baja, Dunaföld, Paks, Heves, Pécs, Villány, Komló, Eger, hát egy gyönyörű. És ugye folyamatosak a bekapcsolások. Így van. Uh-huh. Tehát nem sokára. Nem a Pécsre sokára lassan majd, hogy nem végig úgy tudsz elmenni, hogy fogod a rádió egyet. És az M3-ason is már egyébként, amikor jöttünk haza, én néztem, hogy simán átáll az egyik adó a másikra, igen. Úgy érzem, az EGRI frekke az én ajándékom, egy hétre megyek nyaralni Egerbe, és így nem kell rólatok lemondanom. Ennyi. Köszike. Kaptuk ezt is SMS-ben. Na, hallottátok az Új Magyar Légitársaságot? Bizonyám. Na, képzeljétek el Új Magyar Légitársaság. Állítólag, de hát ugye a Sólyom Airways után azért ezt már fogadjuk némi szkepticizmussal. Én legalábbis nagyon szkeptikusan fogadtam. Kerecsen Airlines. Budapest székhelyű. Hát most ugye nem tudom, hogy milyen cég van mögöttem, de állítólag a Sri Lankai tiszteletbeli magyar konzul alapított Ronan Air. Na, vagy Ronan. Jó, hogy nem Ronin, tudod, vagy Conan, vagy Conan a barbár. Ronan Air légitársaság, Sri Lanka tiszteletbeli magyar konzula alapította, és angol nyelvű álláshirdetésekben szerint már Budapesten működő új menetrend szerinti járatokat üzemeltető légitársaságot indítanak 22 nemzetközi úti céllal, kereskedelmi menedzsert keresnek, titkárságra keresnek ember pénzügyes kollégát, hát menő, pilótát, mondjuk pilótát, repülőt, leszállópályát, kiszolgáló személyzetet és utas. Ez egy stewardess már van a tulajbarátnője. Július 1-én már munkába is kellene állniuk a leendő dolgozóknak. A munkavégzésük helye hirdetések szerint rugalmas lenne. A Ronan Air Kft. Neve. 2014-ben bukkant fel, akkor jegyezték be, és már él a ronanair.com webcím is, egyelőre mondjuk egy Air Group International oldalára mutat. Figyelj, tök jó hangzik egyébként. Azt nem tudom, azt nem írja. Azt nem írja. Mi van? Hát ne, azért fontos. Az megvan, az a Sólyom Airways. Emlékeztek, amikor a Sólyom Airways első repülőjét fogadták Budapesten, és iszonyatos tűzoltók, locsolás. Eljött, itt volt, elrepült, kiderült, hogy nem leasinget, én nem azt, visszavonták, leszállt valahol, ott maradt Sólyom Airways, becsukta kapuit. Valami öcsödi kis házban volt a főnök bejelent. És kiderült, hogy Becsis mellett egy ilyen parasztviskóban volt, tudod, a cégnek a székhelye. Kiment oda, nem tudom, két újságíró, hogy álltak a ház előtt, és mondták, hogy na jó, nem, srácok, hát ez azért ez így viccek is rossz. Sólyom Airways, hát már a neve is milyen csodálatos volt. Szóval repülnek, nem tudom, hogy fognak-e vagy nem. Minden esetre most erről szó van, hogy elindulnak. Jó lesz, kell az. De fafadosabb, annyira olcsó repülés, hát hova indulsz még el? Hát igen, meg fura, hát tele van egész Európa fapados légitársaságokkal, és van köztük olyan is, ami a magyar érdekeltségű is. Igen, hát Ryanair, az EasyJet, a Wizz Air, hát annyi van, ráadásul leginkább, igen. Magyar érdekeltségű. Nem is érted egyébként, hogy hogy vannak életben még a rendes légitársaságú. Tehát ma már szerintem lassan fapadossal óceáni járatot is tudsz csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy átmenni még másik kontinensen. Ugye a kontinensen belül az az első, hogy a fapados ugrik be. Pont most olvastam, hogy azt holland vagy dán légitársaság utasonként 14 ezer forintot vesztett. Minden egyes utason, ha átszámolod, az elmúlt egy évben 14 ezer forintot bukott, mert már nem megy velük senki. Igen. Nem éri meg. Ugyanarra tudsz menni, mint a vizerért. Igen, hát egy picit körülményesebb szerintem sokszor, mert mit tudom én, amíg mondjuk egy British Airways az mondjuk Londonban tesz le ugye a központban, de az bárba elmész 120 ér, addig a vizer mit tudom én leszáll, nem tudom, Luton, vagy hol száll, vagy az EasyJet-szel, és akkor onnan még egy óra, de mondjuk elmész 18 ezer ér, igen, meg te állsz egy kicsit hangárba, melegbe, meg hidegbe, tehát azért, itt Budapesten ez a fapadozás azért szerintem rettentesen középkori. Ez az egész, hogy vonulsz ott le, mint egy ilyen csűrhe, ott terelnek, ilyen hangárban állsz ott, melegben, hidegben. Hát azért, tehát nem, mert sehol nincs ez. Nincs. Egyébként. Nincs. Vagy busszal visznek, vagy folyosorról szállsz be. A vége mindig az érdekes a légitársaságnak, tehát mert itt tudod már, hogy szállsz be. Igen. Leszállsz, és amikor jössz visszafelé, így már várod, hogy biztos ott is kiterelnek majd egy ilyen sárt. És nincs ilyen. Azért nincs ilyen. Ott vagy busszal jönnek eléd, és bevisz a buszon. Is áll. Van, vagy van, amikor lehetősége van, ugye akkor beáll folyosóra, de azért ez a hangárban áldogálunk 300-an a 38 fokban, úgyhogy lehet, hogy fél órát állszod, de már mondják, hogy beszállás, azért ez rettenetesen nomád. Szóval ezzel lehetne itt javítani. Én nem tudom, ez miért van. Most csinálnak egyébként. Valamit, azt hiszem Hardi Mihály azt nyilatkozta, hogy ezt elbontják, és lesz, igen, valami, igen, lesz igen. Valami európai megoldás, ez egy szükség megoldás. Dézsákban. Igen, és ilyen, tudsz húzódni. Ilyen propelleres permetezők, tudod, amik ilyen vizet nyomnak, hogy egy kicsit ott hűsöljen. Beszálltak, hogy last call, utolsó hívás, szálljon be, és 3-4 órát állsz a gyerekkel a kezedbe, és rohangálsz utána a folyosón. Felé egy logos vizes vödrök, amíg bele tudod mártani a törölközetet, hogy megnedesítsd a homlokat, vagy ilyesmi. De hát ez nagyon bátor vállalkozás az ő, hogyha belegondoltak. Hát óriási konkurencia, harc, azért igen. Még azért a pilóta lennék, nem küldeném el az önéletrajzban. A tulaj meglátta, hogy vizé hasítanak a vízen részvények levegőbe csapott, és azt mondta, hogy ez kell nekünk is csinálni. Mi lehet a Ronan mögött? Ronan. A Ronan Keating. Igen, ha tulajdonos óriási Ronan Keating rajongó. Ki volt a Ronan Keating? M. Boys, vagy mi volt? Honnan jött ki? Valamilyen, úristen, fiúcsapat. Nem Beastie Boys, nem Bizzy Boys, úristen, Bizzy Boys, Ronan Keating. És ő onnan lett, hogy a szóló énekes, valamilyen Boysból, vagy nem tudom. Ronan. Vagy az övé, vagy ő van mögötte. Hát vagy ő van mögötte. Mint ahogy a Ronaldónak. És a fiú. A szállodalánca, ő megcsinálja. Boyzone volt, így van, Boyzone. És egyébként jó énekes volt a Ronan Keating, szerintem ez jó, nem énekel, nem volt rossz, jó, de tégedből a Gary Barlow egy tehetséges csávó volt. Vagy hát még mindig az. Na, oké, de nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy ugye hát játszótérre akarva akaratlanul az ember jár, viszi a gyereket, van, aki kerüli, van, aki neurologikus pontnak tartja, mert találkozás van ugye a többi szülővel, és azt megpróbálja elkerülni. Mi mondjuk nagy anti-játszóteresek vagyunk, de hát rengetegen járnak, jó időtöltés, szeretik, és hát eltűrik azt, amit el kell, csak azért, hogy a gyermek jól érezze magát. Mindent a gyerekért telkiáltás alapon elmennek ugye játszótérre. És összeszedett most egy oldal 15 szülőtípust, akikkel mi találkozhatunk a játszótéren, ha játszótérre megyünk, 15 szülőtípust, akivel valószínűleg már mi is összefutottunk egyébként. Ugye az egy csoda hely a gyerekeknek legalábbis. Homokozó, hinta, nem tudom, mi van ott. Mászóka. Libikóka. Libikóka, így van. Mászóvár, mert ilyenek is vannak most már legalábbis nálunk, az EU kompatibilis játszótereken már vannak ilyenek. Már nem csak a rakéta van, igen. Meg libikóka, meg mókuskerék. Jó. Ez most jó, azért ez 30 éve nincsen már. Nem, náluk csak 5. Úristen, milyen játszott a rakéta, meg mókuskerék, Jézus, hogy úristen, igen. 600 kilós fémmérlek hint, amit nem tudsz fölökni, annyira nehéz. Igen, a mókuskerék, mindig mondogat az közel, amikor szaladtál rajta, hogy jön a lyuk, mindig fel nem kellett emelni a lábadat, hogy ne legyen belőle valami gáz. Na, nagyon jók vannak egyébként, csak egy-két típus. 15-et szedtek össze, mondjatok számokat, és mondom, hogy hatos, hogy miket szedtek össze, rendetesen jót. Azt mondja, hogy Az összefügg az ötössel, ezért elmondom az ötös. Az ötös az örök gyerek, nehéz eldönteni, hogy ő hozta le a gyereket a játszótérre, vagy fordítva, szinte lelkesebb, mint az ovisok, boldogan ásta, picskol, kúszik, mászik, csúszázik. Nagyon, nagyon így van, nagyon így van. Mindent a gyerekért beveti magát. Ezt egyébként én játszóházakban szoktam látni, de az egyébként jó, ahol a szülő is kicsit újra gyerek lesz, zokniban kúszik, mászik az ugrálóvárban, izzadva kergeti a gyereket, ugye, amikben nem szorul, rettenetesen mászik föl a falon, és próbál a csúszdán visszamászni. Ennek az ellenkezője a büfében tinderező apuka. Ugye, hát megvan? Na, kész, nyugodtan, nem vagy szomjas, így áll egy vizet, és látom, hogy nagyon tinderezik közben, és bögdösi az anyukákat. Na, szóval ő az örök gyerek, az ötös típus, és a hatos, mert hogy ezt mondtátok, a hatos az animátor. Megvan? Nagyon jó jellemzések. Aki a gyerekeknek rendezett a balhét? Igen. Sok közös vonása van az ötös típussal az örök gyerekkel, de ő akár egy egész csapat gyerekkel is elbánik, művezető lesz, ha homokvárépítéséről van szó, tanácsot ad, viccelődik, új játékot talál, beáll fogónak, húnyónak, bármire kapható, mellette nincs hely az udalomnak. Ez megvan, ez az anyuka típus? Igen. Ez jó típus egyébként, mert azért csak segít a gyerekeknek, érted, csinálja. Ő rá mondja csillogó szemekkel az anyukák, hogy jaj, Istenem, nem az anyukák, nem a másik. Jelenleg. Ja, hapsi, akkor igen. Nézd meg, milyen aranyosan játszik. De igaz, hogy a gyerekek együtt szeretnek játszani, lehetőleg felnőtt nélkül, csak mondom, hogy a legjobb társa a gyereknek a gyerek, de azért ez az apuka, ez ott van is. Én vagyok a hunyó! Bácsi is játszik. Igen. Van nagyon jó típus, nagyon szeretem a tárlatvezető, ahogy leparkolta a babakocsit, itt van. Általában egészen kisgyerekkel érkezik, már mondja is, nézd, itt a csúszda, nézd, itt a hinta, jégkosárhinta is van, oda nézd, ott meg kirakózni lehet, süssünk valami finom sütit homokból, mint egy várostézés múzeum és éttermi kóstoló keverékes. Szenzációs leírás. Ráadásul tényleg a gyerek látja, hogy ott van a rohadt hinta. Lelkesedése ritkán ragad át az apróságra, mert a gyerek azt sem tudja, hova kapjon. A tárlatvezető jó szándékú, kedves, csilingelő hangját viszont nagyon kellemes hallgatni. Ez tökéletesen így van egyébként. Tökéletesen így van. A tárlatvezető nagyon jól csinálja. Ő az, aki végigviszi a gyereket, és magyaráz folyamatosan. Elmondja neki, hogy mi mire való. 15-ös. 15-ös. Mondom neked, mit csinál a 15-ös. Az ivókutat ne nyomd, légy szíves folyamatosan, elég, hogyha csak fölé tartod a kis harcot. Foglalta hinta. Igen. 15-ös az áldozat. Unott arccal túlkár a homokban, és csak kötelességből löki ezt a nyavajás hintát. Gyakran ismétli, ne fárasszál már, hagyjál már mondatokat, ha a gyerek kéri valamire. Uralkodnia kell magán, hogy ne hangosan számolja vissza a perceket, amiket még a téren kell töltenie. Számára ez a program nem felüdülés, inkább büntetés. Megvan ez a típus? Nagyon látom magam előtt. Szenved. Persze az is lehet, hogy csak rossz kedve van, beteg vagy fáradt. Minden esetre látszik rajta, hogy rettenetesen unatkozik. Nagyon jó. Én nem azt mondom, hogy ez vagyok, de én egyedül nem is megyek játszótérre. Ti jártok? Nem jártok is nagyon. Hát egy én barátokkal megyek, ha jön a többi barát. A 13. kerületben addig ugye nem nagyon volt más választás, hogy ha ilyen rövid időre valamit akartál, akkor elmentünk oda a panelek közé a játszótérre, és egyébként meg jó volt nyilván, de tényleg minden ugyanilyen típus. De nem csak a játszón látod, nálunk tegnap volt a tanévzáró, úgynevezett End of the Year Show, ez állítólag angolul van, másomat tud. Hát tanulnak angolul, igen. És akkor valaki kitalált, hogy ezt hívjuk így, hogy End of the Year Show. Ez a lezárása. Mi volt a show része? A gyerekek föllépnek, megmutatják, hogy mit tanulnak, és az óvópedagógusok is, tehát az aranyos óvónénik, ott ugyanezt látod, a videókamera függő, aki így jött be már az épületbe, tehát csak azon keresztül hajlandó nézni, nem veszi komponál. Le. Igen, akkor ugyanúgy megvolt, mint itt, a tisztaságfelelős, aki egy darab, ne biztetek el, de tényleg a néninek végig a kezében volt, a százas nedves kéztörlő, és minden gyereket letörölt. Itt van a higiénia felelős táskájából, több csavak fertőzelni kedvő kukucskál ki. Fél óránként áttörölgeti magát a gyereket, a padot, a játékokat. Igen. A gyerek pedig még kánikulában sem mehet bele a vízbe, úszó homokba, mert sáros lesz, tökéletes. És van a kedvencem, a tökély. A felkészült szülő rokona, de sokkal magasabb fokon űzi a sportot. Mert neki nem, hogy tele van a táskája, de benne minden étel, ital, saját készítésű, bio, ökómentes natur. A kislány ruháját is ő varta, ugyan, hát csak pár perc az egész felkiáltás, hogy összedobni egy ruhácskát, hangosszó nem hagyja el a száját, a legördögibb helyzetet is képes angyali türelemmel megoldani. Az adott napra előírt minőségi idő eltöltés után szedelőzködét, mert még meg kell főzni a meleg vacsorát a családnak, közben a többiek a padon gyors mozdulattal elrejtik a Mirelit pizzát, amit estére szántak a családnak. Hát persze, bújdokolsz előre. És ő az, aki meg is mondja, tegnap ilyen is volt, vett a büfében az egyik gyerek egy iced tea-t. Ami cukros, tudjuk, cukros üdítőital, iced tea, szomjas volt a gyerek. És vetődött és kiütött a kezébe? És esküszöm, mondta a másik szülőnek, ott állt mellettem, mert ő pont ásványvizet vett, természetesen is mondta neki, hogy ezt most megitatjátok vele. Hát A játszótérem? De ez a tegnapi. Ja, a tegnapi ugyanez volt, és egy ice tea-t vett szerencsétlen gyerek, mert szereti, hát most iszik egy ice tea-t, nem fog meghalni a világ egy ice tea-től, és ő az önkéntes rendőr. Van önkéntes rendőr típus is. Az önkéntes rendőr rá is igaz, hogy elbánik egy csap a gyerekkel, de nem olyan szórakoztató módon, mint animátor kolléga. Az önkéntes rendőr ugyanis nem csak a saját porontját vagy unokáját fegyelmezi, hanem bárkit. Még a felnőtteknek is ad néhány kéretlen tanácsot a lehetséges veszélyekről, a nevelésről, vagy az egészséges életmódról. Na, ezért nem járok, ezen típus miatt nem járok játszótérre. Mert elmondja. Ha kéret, ha nem, akkor is elmondja. Igen, tényleg. Hello, Anita, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Nálunk a lakóparkban lakik egy olyan, hát nevezzük úriembernek, de nem az, akit az idegen gyerekek hangja zavar. Uh-huh. Tehát ő azt csinálja, hogy lemegy a játszótérre, és ha idegen gyereket lát idegen szülővel, idegen alatt azt értek, akit ő nem ismer, akkor elzavarja a játszótérről, arra hivatkozva, hogy az ő gyerekeit zavarja a hangzavar, és bőven elég, hogyha az ott lakó gyerekek hangja zavarja őket, az idegen gyerekek hangja már ne zavarja. És ezt olyan szintre fokozta, hogyha például valaki vendégségbe megy a lakóparkban lakókhoz, gyerekkel, nem mehet le a játszótérre. Ami ott áll és őrködik a játszótéren. Leskelődik az erkélyről. Nem, leskelődik, és azonnal lerongyol, és mindenki de hogy így egy szellőztetésen is meghallja a hangokat, és már rohan lefelé, és izé, ti meg kik vagytok? Kacsika vagyok, kacsika, mit keresel itt? Nem igaz, sosem láttalak itt, takarodj innen. Gonosz kis kacsika. Hát kicsit finomabban, de ezt csinálja, tehát oda megy, és megkérdezi, hogy elnézést, de önök itt laknak? Mert ha nem, akkor legyenek szívesek elhagyni a játszóteret, mert ez magánterület, és SMS-re hivatkozik. Ja, és ott tartod. Valda, hogy ez te vagy. Nehogy, nem. De el tudom képzelni, hogy ez te vagy. Annyira te vagy nekem. És mit csinál? Leskelődik. Honnan leskelődik? Egy függöny mögül is. Mi van rajta? Általában egy kötösbe leskelődik. Mennyi idő a térle? Egy fél perc alatt len van. Persze, hagyjál már. És mivel megy le? Mindig egy klumpával szalad le. És mivel megy? Gyalog megy, hallom, hogy kopognak a lábacskáig. Mert a férjemről van szó. Nem, a mi ablakunk nem a játszótére néz. És elzavarja a gyerekeket? Elzavarja, igen. Tehát az, hogyha mondjuk egy felnőttet elküld egy magánterületről, megértem, de gyerekekkel kibabrálni, az a legaljasabb dolog. Ja, és teszem, hadd tegyem hozzá, mert a slusszpoén az, hogy egy pedagógusról beszélünk. Na, akkor tipikus, igen. De mit tudom, hogy játszótérre mentek, és látjátok, hogy kólát iszik egy másik gyerek. Ti szóltok a szülőnek, hogy ne igyon kólát? Szóltok? Nem. Magamban lehet, hogy azt mondom, hogy na hát ezt nem... nem. Figyelj, ha csíket pöcköli be a homokozóba, akkor szólunk, de hogy kólát... Micsoda, a fejeden nyomják el, se szólsz. Hát beállj valaki a sorba, kettővel hátrébb állsz. Te nem vagy az olyan szólós típus. Én dohányzónak szóltam a játszótéren. Ott van Móni, majd ő idén. Majd mondod, Mónika. Csak ezért nem szólok. Csak ezért nem szólok, mert ott van mellettem a pibbú. Egy folyamat kicsit hátrébb húznak, Móni előre. Én azt a szülőt sem értem, aki ebbe beleszól, hogy a másik az a játszótéren látja, és akkor elindul a tudod a presztízs, és akkor odamész, akkor mi, hogy mit teszik meg, mit iszik a gyerek. Hát nem teljesen mindegy. Ez a véd, ez az egészségét, érted? És az hát de hol érdekel engem a másik? A egészsége. Hát nem, nem nincs hozzá közöm, hát azzal itatja a gyereket, sajnálom a gyereket. Nagyon de sajnálom a gyereket. Ki, jót akar. Tehát nem az, hogy most téged, mint szülőt bírálsz, hanem hogy a gyerekedet próbálja megvédeni, ebben igaza van a Ferinek. Tehát itt ne azt nézd, hogy ő most mindenbe beleszól, és ő mindig mindenkinél mindent jobban tud. Most kit védesz, aki szól, hogy én kólát ittatok a gyerekemmel? Én nem szólnék, tehát nekem se tetszik a szó, valahol megértem. És sehol se értem meg. Hát én úgy szóltam, majd biztos, hogy jó annak a gyereknek a kóla 5 éves. Én tudom, te ezt mesélted, hogy te szóltál egyszer, és most hogy letagadta, ti szóltok? Aha. Nem szólok. Most, ja, te szólsz. Mondtam. Te vagy az önkéntes rendőrtípus. De nem önkéntes, hogy na, mi de mi között hozzá? Hát az, hogy szerencsétlen gyerek, én is sajnálom ezt a gyereket. Nem lesz foga, mi között hozzá? Nem szólsz. Miért szólni? Na látod, kiderült, ő is szól. Figyeld, hogy megfordul mindjárt. Kiderült, hogy már 3-ból 2 már szól, már csak te vagy, Jani. Azt mondtam, én nem, én magamban puszogok, de kóláért nem szólok. Múltkor mondtam, szólok, hogy én nyuszi vagyok, én nem merek szólni. De én nem azért nem szólok, mert nyuszi vagyok, hanem mert tudtam, ha veri a gyereket, vagy bántja, hogy akkor lehet, hogy az ember közbeavatkozik. De az, hogy kólát iszik, hát... De mennyivel jobb az, hogy engedett kólát inni, vagy azt meg... Nem, tudom, persze ez így hülye összehasonlításnak tűnik, de ez is káros, meg az is káros. Tehát az egyikért szólsz, a másikért nem szólsz. Az egyik kívülről hát bántja, a másik belülről. Nincs hozzá közöm, hogy kólát itat a gyerekével. Van még ebbe egy kör szerintem. Milyen kör? Mert hogy idő van. Nem, a Laci integet, de nem értem. Még van egy fél percünk. Már össze-vissza, mert nem tudok később értelmezni egy integetést. Még nem, még van idő, még van fél percünk. Szóval, hogy ehhez, mert az, nincs hogy a pofádba fújja a füstöt, meg a gyerekek is azt mondják, de egyébként azért nyilvánvalóan azt hozzá, hogy most a kólát iszik, vagy nem. Hát és hogyha azt látod, hogy ezt iszik, jeges tehát iszik, ugyanúgy cukros az is a szóló. Hogy nem ízik glutén és laktózmentes termékeket fogyaszt a gyerek, akkor kiütöd a kezéből. Nem tudja megemészteni! Menjünk már négy a játszótér, és tegyük már helyre egymást. Hogy játszik a gyereket? Taknyos az óra, adjál már neki egy zsebkenőt, miért iszhatod azt a szart vele? Mit csinál? Mászas már a mászókáról. Nem az ő lapátja, én játszik vele. Na, drága hallgatók, gyerekesek elsősorban, ahol van gyerek, sajnos át kell élni ezt a játszótérnek nevezett borzalmat. Jelentkezzen az összes ovonáfi. Jelentkezzenek a... Ti miért, és mibe szóltok bele, amihez semmi közöpök. Jelentkezzenek az önkéntes rendőrök, jelentkezzenek azok, akik tettek már helyreszülők, a presztizselők, a higiéniások, a távirányítósok, az elegánsok, a közlékenyek, a gyűjtögetők, mindenki írja meg, hogy melyik típusba tartozik, jó? Ha valaki utálja a játszóteret, küldj el, hogy nem járok játszótérre. Se a gyerek. Ezért is. Azzal én mélyen egyet fogok érteni, hogy miért nem, jó? Várjuk a típusokat, írjatok nekünk. 7:08:02. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, és jó reggelt kívánunk Egernek is. Sokszor mondjuk, köszönjük az egrieket, drága egriek. Az előző rádiósoknak jó munkát kívánunk, reméljük, hogy megtalálják a boldogulásokat, sok sikert nekik, köszönjük a munkájukat. Itt vagyunk most már, mi reméljük, hogy bennünket is kedveltek, szeretek. Nagyon sokan írnak Egerből, ugye ígértük, hogy ma egriek játszanak, és hát rengeteg SMS és Viber hozzászólás, hogy örültök nekünk, és Egerben újra hallgattok és hallhattok bennünket, úgyhogy köszönjük szépen. Igen, meg hát nem vagyunk friss húsok, mi is visszatértünk Egerbe. Itt van, hát voltunk a klasszal, persze, abszolút. Egy érdekes témával foglalkozunk, ugye akinek van gyereke, az tudja, hogy a játszótér az nem csak egy sima játszótér, az egy hatalmi harc, egyfajta leképezése a társadalomnak, az archetípusoknak és az embertípusnak. Mert hogy mindenkivel találkozol, összeszedte egy internetes portál 15 pontban az ott megjelenő szülőtípusokat, és hát hallgatóink is hozzászólnak. Nagyon jó SMS-ek és Viber üzenetek jönnek, hogy kinek milyen tapasztalata van. Én rühelem a játszóteret a következő típusok miatt, mert hogy van egy Viber hallgatónk, Melinda, aki összeszedte, energiavámpír. Látszólag a gyereket apportírozza, de közben folyamatosan pásztázza a még tapasztalatlan szülőket, akire lecsap, mert nincs más felnőtt társasága, mindig mindent jobban tud, és mindenre rálicitál. Úristen, mennyire így van, ne azt neki, ezt tedd neki, ne így csináld, úgy csináld, az övé már végig aludta, a tiéd még miért nem, ebben a korban már régen végig kéne aludnia, azt adod neki, hát ne azt ad neki, az nem jó. Ez a cipőtor, ne azt a cipőtorját, ebben lúdta a palett, azt a cipőtorját, megvan ez a típus? Próbálsz bele szó, hogy de, és igen, már mondja igen, is, hogy de. Igen, azt ne odajár sportot, hát vidd el, hát nem viccel, feld el ezt a gerince, hát nem tudod. Még nem tanul németül, ne, angolul. Nagyon nagy típus, imádom, nagyon igen. Nosztalgiázós, írja nekünk szintén Melinda, csak arról áradozik, hogy amíg még nem volt gyerek, milyen durván bulizott, mennyit ivott. Gyereklepasszolós, azt mondja, bejön, gyereket elzavar játszani, elvárja, hogy mindenki más figyeljen a gyerekre, és helyette hintáztassa, amíg ő leül a padra, szendvicsezik, telefonál, napozik. Kisfiam nem nagyon alszik nappal, így ha muszáj, ebéd után lemegyünk, mert akkor a többi meg alszik, és egyedül lehetünk. Tökre értem, én is gyűlölöm, abszolút gyűlölöm a játszóteret, és egy nagyon rossz hangulata van szerintem, tisztelete a kivételnek. Ha haverral mész, ismerős, elrögyögtök ott, de egyébként ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy macska-eger játék az a játszótér. Tehát többről szól. Ez szülők között. Szülő, a méregetés, a pásztázás, a presztizselés, és minden más. Ha a gyermekek összevesznek, hogy lépsz föl, hogy mész oda, kit védesz azt meg. Az egy harc az a játszótér. A legkevésbé gyerekeknek szól. Mindenki felé szól. Mindent meg kell mutatni. Így van. Apukák méregetik az anyukákat. Anyukát méregetik a másik anyukát. Anyuka méregeti az apukát, hogy ő méregeti a többi anyukát. Méregeted a gyerekedet, rondább vagy szem? De rondább, zenész tankizára. Új futó bringa. De jól megy. Lalikám, kincsem, ne lögdösödjél, majd sorra kerülsz. Nem kell mindenkinek annyira tolakodnia. Igen. Te jól nevelt vagy. Nem úgy, mint az állások, itt ez a kis jó, de jó, igen. Parasztapjával. Én is utálom a játszóteret ellen sok plegykás ősanya miatt, és alig vártam, hogy beköltözünk a kertes családi házunkba. Első dolgunk volt a gyerekeknek homokozott hintát, csúszdát csináltatni, míg kerítés sem volt. Aztán úgy alakult, hogy napról napra egy egyre több gyerek jelent meg az udvarunkon. Tulajdonképpen csináltuk egy privát játszit. A legszebb az egész az, hogy a pletykás anyukák jöttek, a gyerekek után totál szívás volt. Ja, igen, tehát a kis elhízott egyébként önmagával abszolút nem jóban lévő gonosz anyukánál nincs szemetebb típus, nem? Sajnos. És ugyanez az apukával is, de azok nagyon rohadékok tudnak lenni a többi nővel, tehát nem is a pasival. Aki esetleg vékonyabb vagy jobban néz ki, vagy szülés után visszanyerte az alakját. Biztos nem egészségesen táplálkozott. Nézd, milyen vékony. Igen, biztos nem szoptatta. A 8 éves koráig azt a gyereket. Ugye? Is magyar anya az ilyen. Jaj, nagyon, tényleg. Lehet, hogy még most nem látszik a gyereken, de később ennek komoly szövődmények lehetnek. Nézd meg a csontját, hát madár csontú. Időnként olyan szülőkkel is találkozik, a hintálibikók a helyes használatát ecsetelik őket, mi játszótérítőknek hívjuk, Dani küldte nekünk. Az megvan, amikor a 4 éves gyerek mindenáron fel akar menni a McDonald's-os csúszdára, amihez egy szűk lépcsős csövön kell felmenni, alapjávéve gyerekekkel van méretező, de megijed benne félúton, és a szülő kénytelen utána menni, a képe, hogy nem szorul bele a szűk csőbe. Volt olyan év, amikor mi azért ugrottunk gyereknapon be a gyorsétterembe, hogy lássuk ezt a jelenetet, mert hogy ez mindig megtörtént. A kedvencem a konduktor típus, de szeretem. Mászik már? Nagyon fontos a mászás, szerintem befelé fordul a bokája. Eleget hintázik, nem fog kialakulni az egyensúly érzéke. TSMT-re vitted? Nagyon klassz! Tényleg, fejlesztő torna, úszni, nem úszik. Baba úszás? Nem voltatok? Nem voltatok baba úszás? Szeretitek ti egyáltalán ezt a gyereket? Baba mama torna? Nem játszok játszótére, mert engem diszkriminálnak. Nem hagynak hintázni. Azért, mert tavasszal nyugdíjas leszek, még szeretek hintázni. Szeretetek hintázni, nem? Kérdezi Jenő. Mi csak játszótér mellett lakunk, ahol csak beletörődő szülők vannak, mert a gyerekek csak üvölteni, sikítozni, kiabálni és trágárul beszélni tudnak. Ja, és a szólsz, a szülő végig sértődik, próbálj így a kertben pihenni. A játszótér mellett kertes ház az nagy kiszúrás. Hát? Az nagy kiszúrás. Az egyértelmű költözés, nem? A csik eldobásáért és a játszótéren való dohányzásért szólok én is, hogy mit teszik vagy iszik más gyereke, az nem izgat. Tamás a lányos apuka. Tehát szerintem ez a középút az igazság. Így korrekt, mind a ketten szóltok, mit korrekt? Nem szólunk, csak mi? Te is mondod, hogy szólsz, meg te is mondod, hogy szólsz. Te mondtam, hogy a kaját, nem, igen, de te ne korrektezzél. Egyen, amit akar. Én mondtam, majd hogy szólunk. Majd meg a rendőrbácsi, mint az anyja. Igen, úgy van. Igen. Az, én két dologért járok játszótérre. Egyrészt jók az anyukák. Aha. Jó, van jó. Van, igen. És hát egyértelművé válik számomra, hogy vannak nálam sokkal gázabb szülők is, Andorra szállítom. Egyébként ez jó. Egy jó egotripper menjen a játszótér, igen. Amikor az USA-ban nadus voltam, rám abszolút az 5-ös és a 6-os volt jellemző, együtt leültünk a gyerekekkel rajzolni, gyurmázni. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a gyerekek már sehol nincsenek. Én békésen gyurmáztam és rajzoltam tovább. Gyereknek lenne legjobb, még akkor is, ha már felnőtt vagy Ingrid küldte nekünk. Mi egy nagy lakótelepen lakunk, inkább mindkét gyerekemmel átmentem a másik lakóterepre kell játszóterezni, hogy ne kelljen hallgatnom, kinek jár már a gyereke, kinek mennyi foga van. Uh-huh. Ezt az állandó rátromforást utáltam, írja Reni. Ki hány szót tud már egyébként, kinek beszél egyébként már a magyar mellett angol is, sőt, ők csak angolul beszélnek otthon a gyerekkel. Érted? Tehát, hogy minden gyerek csoda gyerek. Minden gyerek csoda gyerek, ezt jegyezzétek meg, csak a miénk nem. Amikor kimész a játszótérre, ez derül ki. A miénkkel csak a gond van. A miénk alulfejlett, a miénk visszafejlődött, a miénk szellemileg egy picit le van maradva a többiekhez képest. De nem érzed ugyanazt, mint amit ők éreznek? Mert ugye mindenki a saját gyerekét húzza föl. Hát ezt tudod, azáltal, hogy ez kiderül, vagy mindez kiderül a gyerekről, azáltal én is egy kicsit lejjebb vagyok tuszkolva. Mi Hollandiában lakunk, itt a lengyelek, képzeljétek el, felnőtt tagjai, tehát a lengyel lakosok felnőtt tagjai játszótéren dobozos sört isznak, és könnyítenek magukon, pisilnek a bokorba a játszótérről kb. 15 méterre. Persze tisztelet a kivételnek. Így nem igazán hordjuk oda a gyereket, inkább az udvaron játszanak. De otthon nem csinálják, ez csak Hollandiában. ez megnyugtató, hogy én akkor kicsit megnyugszom, hogy azért a lengyelekkel sincs minden rendben, nem? Mikor ott tiszta a sört, meg elmegy bronzolni a 15 méterre a libikókától. Nézzük a jó oldalát. Egyébként kocsmában is lehetne. Ehelyett ott van a gyerekkel. A gyerekkel van, érted? Közösségi tér, ő így használja. Így van. Nem akar lemaradni a legszebb pillanatokról. Igen. Ha valaki pedig annyit ír, pont lefosom a szülőket. Ez is jó. Ez is egy szemlélet. Ő egy gyerek. Vagy elmegy, rendben van ő magával, nem csinál belőle presztízs kérdést, nem presztízsel, és akkor rendbe teszi a dolgot. Na jó, van, köszönjük szépen. Van, de kevés a közlekedési hírünk, küldjetek, jó? Közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon, mert hogy minden rendben van. Egerről is tudni akarunk. Hogy vagytok? Írjatok nekünk. Rengeteg Viber üzenet egyébként. Rengeteg jött. Jött egy-két olyan is, akik nem kifejezetten örülnek nekik, majd őket igyekszünk meggyőzni. Igen, ilyen is jött. Tehát őket aha. fekete listára azon. Már ott van. Ne, kinyírta őket. Igen, 5 perc nap pontosan 8 óra. Jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után vagyunk pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek. Gyerekek, ennek a Pinknek nincs új dala? Hát csinálhat egy új dalt, nem? Szerintem van. Most gyerekezik. Hát gyerekezik? Én imádom Pinket egyébként. Nagyon jó. Jó, jó, de olyan pörgős, jó Pink dalok vannak. Hát... ezt találtuk meg. Na, szóval, hogy van valami dala? Van. Áj, pörgősen dobjál még be az energiát. Ez te de jó, sem vagy 20-as. Értem, ez már egy hajnali ötös Pink volt, igen. Tehát, hogy valami. Ja, Isten. Hát figyeljétek, láttatok nem azt a videót az interneten? Rengetegen megnéztük, rengetegen fenn volt, hogy a kijevi vezeték felrobban. Valami vízvezeték, azt az. Láttam. Nem csak meg nem olvastam el, csak megnyitott, illetve csak elolvastam, megnyitottam meg. Szép volt, Bali. Egy webkamera, egy olyan webkamera, de úgyis webkamera, egy ilyen térfigyelő kamera rögzítette, ahol Kijevben egy vízvezeték megadja magát, és gyakorlatilag egy ilyen irgalmatlan robbanás keretében megadja magát. És a legdurvább az egészben számomra legalábbis az volt, hogy láttam, hogy a háttérben körülbelül egy olyan, itt mondjak nektek, egy ilyen 5-6 méterre az eseménytől sétál egy nő. És képzeld el, ha pont fölé ér. És, de ne, és az a súlyos benne, hogy látni lehet a lassításon, hogy egyszerűen semmilyen szinten nem tudott szegény reagálni. Tehát, hogyha történik valami ilyesmi a környezetedben, akkor gyakorlatilag olyan szinten nem tudsz ellene semmit. Hát semmit, hát a fölrobban alattak valamint, nem tudsz mit csinálni, persze. Hát, nincsenek nagyon alternatívák, hogy mi a lehetőséget. Hogy... persze, de láttam, illetve hát mondom, csak megnéztem. Nem szegény... vagy hozzászokva, ugye? Tehát, hogy nincs egy olyan ösztönös mozdulat, hogy, tudod, hogy megégeted magad, elkapod a kezed, de a robbanásra nincs fölkészülve senki. Igen, és lehet meg nem is tudsz mit csinálni, ha föl vagy készülve, se tudsz csinálni. A fölrobban, hogy csak elrepül. Tehát de vannak dolgok, amire nem lehet fölkészülni. Igen. Közeledben lévő robbanás esetén is mit csinál? Igen. Semmi. Nagyon de semmi. Legalább a katonánál így benne van a pakliban, hogy esetleg történt valami, ő meg ott szegény, ott korzózott, és egyik pillanatra a másik felrobbant a fél utca mellette. Nagyon durva. Kemény, igen. Köszönöm ezt a játszóteres témát, egy nagyon frusztrált, hogy nem viszem a gyereket játszótérre. Pont ezek miatt, de nyugtassatok meg, hogy ettől még boldog gyerekkora lehet neki. Üdv egy elkeseredett anyuka. Igen. M3-as Miskolctól Egerig baleset és trafimentes, és két frekivel végig szóltok, Andor a szállító, köszi Andor. Ilyes Gyula a 4. kerületben az Árpád út felé beállt, mint vas a betonba, Plutó küldte nekünk, csak mert közlekedési híreket kértetek. Alcsútról felcsútra a kisvasút rendben közlekedik. Köszönjük szépen. A masinista és a mozdonyvezető legnagyobb örömére, ha más utas nincs nagyon. Nincs nagyon rajta. Kettőjük közül valamelyikük küldte az SMS-t már, hogy egymást szórakoztatják. Milyen időnk lesz, Feri? Ragyogó napsütés, itt-ott némi gomoly felhőzettel, kevés csapadékkal, de nagyon meleg lesz. Nagyon köszönjük. Szívesen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Na. Vagy ja. Olvashat, hogy a Roland Garrosról kizártak egy 21 éves teniszezőt, mert lesmárolt egy riportert. Ó, igen, tudok róla. Hogy mit csinál a teniszezett a csávó utána? Kitiltották a teniszbajnokságról, igen, mert ő azt hiszem talán kikapott, és őt utána meginterjúvolták, egy vele interjúvózó riportert, és ráadásul ez élőadásban történt, tehát nem is nagyon tudták kivágni, sem levágó képezőben. És azt nyilatkozta a riporter, hogy ha ez nem élőadásban történik, akkor veszek felpofozza az embert, aki egyébként meg folyamatosan csókolgatta. Ölelget, és hát itt látszik a riporter, hogy próbál kimászni, még így magához húzza, közel hozzá, tehát ez már egy ilyen szexuális inzultusnak is egyébként kiválóan elfér, szegény riporternő. Egy fiatal teniszező volt, na, hát nem. Hát most nem. Nem tűnt letörtnek, na ezt lehet mondani, nem volt nagyon szomorú, hogy kiesett, boldog volt, hogy ott lehet a Garroson, és hát ő ugye próbál a riporternő szabadulni az ölelésből, de nem nagyon tudott, és hát azonnal ki is zárták. Hát nem tudom, hogy zárják ki, ha kiesel, akkor utána még hogy zárnak ki. Hát valószínűleg nem indulhatsz a következő nagy versenyen, uh-huh. vagy valami ilyesmi. Nem? Igen. Igen, nem tudom, honnan hát, de már kiesse, hát akkor lehet a következő Garroson nem indulhat, igen. A következő valószínűleg nem lehet. De megérte jó kifilózásére. Így vált, Magyarország is annak, én sem tudnék, lenállni mondjuk egy hajdúbénom. Ritkán szoktak azért nyakon puszilni egy riportert. De nyak akkor nem? Ja, ez csak nyak volt, nem? Nyak, hát nem ember, most már ott a puszil meg ölelgette hátulról, meg puszilgatta a nyakát. Hát azért az nem szerencsés élőhatásban. Értem én, hogy dolgozik benned az adrenalin, de azért az nem teljesen jó, hogy így próbálod feldolgozni a verességet. Kiszívni a nyakát faragobén. Igen, nagyon kemény időjárás jelentő, hogy Feri, Reisz András is hallaná. Ennyi, tőle tanulok, itt megy velünk szemben, néha ránézek, ugyanazt mondja, mint mi. Csak ízesebben. Sokkal. Mi történik a Könyves Kálmán körúton, kérdezi egy hallgató. Fél órája jövök Zuglóból, illetve pontosabban nem, bocsánat, egy teljes órája jövök Zuglóból. Küldjetek el, nem tudjuk, ha van info, akkor azonnal. Azonnal mondjuk. Szakasztot most el lehet felejteni a Zuglóból befelé, hogyha ugye Dózsa György felé jössz az ajtós időren, ott olyan renoválás folyik, tegnap belefutottam, mert mentem Panyeszér, és mindig másik irányból jövök, és nem tudtam, hogy ez van. Próbálsz trükközni? Hát nem, hanem csak másik irányból érkeztem. Régen, amikor erről jöttem, 10 perc volt, most egy órán keresztül mentem. Tehát a Dózsa Györgynek a végét, hogy az ajtósíra rákanyarodik, ott az 4 sávból egy. Jó, de azért, mert kabrióval voltál. Azért jött egy órán keresztül. Köszöntél, kiintegettél. Na mi van, semmi? Hát legnagyobb. Nekem azért összejött az élet. Na, csókolom. Igen, egy 16 éves, 1 millió forintos kabrióba ülhetek. Hát azért az. Nem köbdösnek be? Nem. Akkor a világ. Nem dobálnak? Igen. Nem, piros lámpánál nem rohadsz meg a melegtől. Ha beindítod a légkondit, és az pont fúj annyit, hogy ne legyen. De akkor a világ. Beindítod a autóba, beindítod a légkondit. Nem kiabálnak, mi van, öreg? Igen, beindítom, hát persze, János, beindítod a légkondit. Azért van benne. Itt a magyar itt Trump. Jaj, hagyjál már, miért indítanád be? Ne indítsa már be a légkondit a nyitott nyugodtan autóban. Nyugodtan indíts be a légkondit. Pont van az értelme. A lényeg a nyitott autónak, nem, hogy jár benne a szél. Ha megy, akkor igen. Ha állsz, akkor mit van? Hogy már egy kabrióba beindítsák. Nyugodtan indíts be a légkondit. Ha 2028-ban meg lesz a jogosítványod, és ülsz a kis motoron beöltözve a védőöltözetben, a 35 fokban is megállsz a pirosnál, na majd akkor erre visszatérsz. Nem utogassák, környezetszennyező. te gyilkos, mondd ezt. Te légkörgyilkos. Hát persze, nem az a lényege. De igen, de a piros lámpánál megállsz. Ekkor fölcsavarod a légkondit, fuvatod magadra. És hűtöd az utcát. Nem az utcát, magadat hűtöd. Hagyjál már, ne ezzel foglalkozzál. Menjél a kis Ferenciek terére a csíkdobálóidnak, meg ez az pont üveg, ugyanaz, üveg hogy pont ugyanaz, hogy a légkondis buszon elhúzzák az ablakot. Jaj, ne legyen már ennyire kommunista. Amire nincs ér, amire nem tudsz mondani. Jaj, te öreg komcsi. Jó, akkor nem leszek, mondd ezt. Donald Trump éppen most készül kilépni a párizsi klímaegyezényből, érted? Erről beszélek. És azt mondja, hogy a globális felmelegedés egy hatalmas és nagyon drága kamu, miközben tudjuk, hogy mi történik, érted? Ekközben szegény Feri... Nem lehet öreg komcsizni, érted? Hát ez a baj, amíg Trumpok kilépnek a párizsi egyezényből, és azt mondják, hogy az egész egy kamu, és igazából romba döntik az egész világot, mert ennyire segg és alulművelt és félművelt ez az ember, érted? És ennyire hülye, ahhoz képest mit vét a Feri, hogy beindítja a klímáját? Hát azt inkább mondja, a Trump ne lépjen ki. Magyarországi helytartója vagyok. Hát, de hallod, de hát mindegy. Szomorú vagyok, amikor ne ezeket olvasom egyébként. Ezt adták a gyereknek, léci. Hát Trump. Hát borzasztó. Pont erről beszéltünk, hát kint, borzasztó, pont erről beszéltünk kint, hogy ő vajon az egész világot provokálni akarja csak, is ez egy szerep, hogy ő tényleg ennyire ostoba. Hát még nem lépett ki, de az fontolgatja, hogy kilép igazából. De hogy egyetlen már maga a felmelegedés. De ő ezt már elmondta sokszor, hiszen te nincs globális felmelegedés. Tehát emberiség, te tévúton jársz, én Donald Trump tudom, hogy mi az igazság, nincs felmelegedés. Tehát ez a klíma cseszekedés és egy tök fölösleges hülyeség, pénzkidobás. Hát ott... Nem. És az előző tetején sincsen hideg, mert nem voltam ott, nem éreztem. Bárki bármit mondhat. Úgyhogy nyugodtan visszatérve erre, kapcsolod be a klímát. Ennyi, hármasra, max. Hadd szóljon. Hát most az a két perc, amíg állsz a pirosnál, sőt, hát Pesten egy másodperc. Most mondtad, hogy egy órán keresztül jöttél. De nem megy végig, amikor mész rendesen, akkor nem kell a klíma, mert akkor kiviszi a szél. Ha megállsz, akkor egy kicsit rácsattintod és hűtöd magad. Soha nem dobtak még be semmit, vagy nem semmit, semmit nem csináltak, nem, soha. Nem, nem zavar, hogy bámulnak. Nem, te mondjuk te az a típus, hogy aki szereted. Persze, és én fölállok a kabrióba. De tényleg, te is ezt egy bírod. Itt vagyok! Nem, de... Hello, Dózsa György úr! De kicsit tényleg ez van. Nincs vele bajom. Én de nem mondd már, hogy a fél órán belül valaki nem ismer fel, akkor nem tudod fel a homlokodra a napszemüveget. Nincs napszemüvegem, de a baseball sapkámat leveszem, hiszen az na. Nyilván van. Mi gondolkoztam kabrión, de nem. Nem én járok baseballba. Ja, de én hát tudod miért. Tudom. Nekem az értem. Megsüti a napot is. Én gondolkoztam kabrión, de rájöttem, hogy utálnám, hogy ott benéznek, bámulnak, megismernek. Tehát valahogy az, mert hogy ismeretlenül megismernek. De nem más, hát azért egy sima autóban nem annyira. Tehát, hogy fölülről. Tehát te soha nem jártál sima autóval, vagy legalábbis olyan régen, hogy már senki nem. Micsoda, kis pockival kezdte. Na, a Skoda 120 ellen folytattam. Volt nekem ez egy jó kis autó. Végig jártam a Szamárnétrát ide. Ha valaki tudom, hogy milyen a körútól lerobbanni kis pockival télen, mikor beázik az aksid az esőbe, és lefűz a kis pocki. Szóval szereted, hogy így néznek? Igen? De nem néznek, szerintem. Nem a szart, nem. Kicsit rá, mindig néznek, a kabriót mindig néznek. A kabriót mindig megbámulják. Főleg azt a kabriót, én azt szeretem azokat a kabriósokat, még izével kell, meg le kell kaparni a jeget a szélvédőről, de ő már akkor is kimegy, és cidrik. Ne ítélkezzünk, ne ítélkezzünk. Én most csak azt kérdeztem, hogy nézik-e, nem akarok ítélkezni, mert tök jó a kabrió. Most ne bántsuk a kabriósokat. De amikor olyan az idő, hogy már a süt egy kicsit, a nap is legyen, hideg van, képzeld el, az én kabriómban is pedig ez csak egy alkalom. Még van fűtés. Fűteni is fűt a kabrióban. És akkor fűteni is lehet, persze. És akkor ráteszed. Mindenkinek ez nem csak Ferinek, nem. És akkor picit ráteszed a fűtést, és már nem fázol, figyelj, viszont szabad a kabrió, tehát hogy ez az életérzés, nyilván én beszélek, megírták már, nem, meg se nézem, nincs is jogosítani, hogy mit ugalsz bele. Nyilván, ez már megjön. Majd megjön. Mindjárt az SMS. Te okoskodj az 50-esen. Jó, oké, nem is kell elolvasnom, látom már ott valahol. Igen, ha nem, már küldöm is. De ugye, tehát hogy az emberek azért lehet, hogy még véleménye lehet róla szól. Nyilván a szabadságról szól, meg nyilván a kötetlenségről, meg nyilván van egy nagyon jó feeling benne. De a Hungária körúton, a smogban, a benzingőzben, a napsütésben, a büdösben, az egymásnak óbégató, dudálgató autósok között. Mi között van, hogy én milyen levegőt veszek kabriózás közben? Mi? A kabriózás az egy életérzés. Tök mindegy, nekem nem volt soha kabrióm, de mondom, csak azért nem, ha én nem lennék is, mert én azt vennék egy kabriót, mert ez egy jó életérzés. A szabadság, hogy mész, napközben benyomod a keménytetőt, mikor kezd jó idő lenni, vagy már nincs annyi emlék, szépen lehúzod a keménytetőt, hát Feri az itt rakja, Szeged sem van. A motoros. Motorosod van? Hát persze. Komolyan? Hát persze. És működik rajta a motor? Nem működne. Tehát már olyan. Kicsérítek németre. Nem olyan. És Hörmann garázs kapu, vagy mi nyitja? Na a garázs kapuját. Nem tudom, kinek nem nyílik a garázs kapuja. Most már megcsináltattam. Belerakadtam egy németet. Na. Nem volt olcsó, de belerakadtam egy németet. Szóval, hogy belerakadtál valami elektromosan? Megy. Hát de adott a BMW egyet a Alfának, hogy hogy nyílik, hogy van ez? Menjünk tovább, mert már most már kicsit ezt tudom. Na, jó van, téged is elért. Végre jutottam a komfortzónádhoz. Kicsit tudom ezt a dolgot. Nem működik rendesen. Igen. Van belőle két fél, van a kézzel lehajtva. Én azt hittem, ez a megállsz a piros lámpánál. Persze, leveszed, egy boltba, hogy vigyázzanak már, amíg nem jövök el. Ilonka néni, jövök este ugyanerre a gyerekkel, fogja meg nekem a tetőt, és akkor visszamész, és fölrakod. Ki a sörsátor? Ja, magány? Ja, bocsánat. Szóval motoros. Az a targa tető, nem? Amit csak így leveszel, és el kell tegyél. Nem vagy, nem az a targa, az miért? Hát van a kemény tetős, van a targa tetős. A túrhatetőset ért, igen. Hát van, ami nem kemény tető, ugye azokat is későbbre szokták vágni. Az van a Porsche-nak és BMW-nek is. Nem vágták be egyszer sem. De neked kemény tetős van. Nem kemény tetős. Az enyém, az vászon tető. Na, azért nem az a targa, nem? Nem az a targa. A targa az, amikor csak két kis darabot veszel ki. A Chevrolet-nál van olyan, azt hiszem, vagy a Corvette, vagy melyiknél, ja. Ez ugyanaz. Na mindegy, tehát lehet fűteni, hűteni, és nem zavar, hogy a körúton megyek vele. Nem, mert ha szabad levegőt akarsz szívni, akkor nem a városban mész, hanem kimész, de akkor meg nem autóval, hanem sétálsz egyet. Eltekert fel, tesó. Jó, maradjunk ennyi. Hagyjál már a szalon környezetvédelemmel. Szalon? Én könnyékig kúrok a szarba. Én vagyok a szalon környezetvédelem. Hagyjál már itt a szalon környezetvédelem. Szedem össze a csúvát a sinek közül. Szalon környezetvédelem. Ettől nem lesz jobb, vagy rosszabb a világ, hogy most föltekerem a klímát. Én nem újságkike lesz a környezetvédő, meg hogy azért, vagy érted, hogy mert azt mondta a piárosom, meg azt mondta a sajtófőnök, vagy azt mondta a menedzserem, hogy ez jól mutatna valamelyik környezetvédő címlapján, értednek, rám szólnak, mert undorodik tőle a feleségem, hogy felveszem másnak a mocskát. Szalon környezetvédő. Jó, egy kicsit benneteket így megkapargatni. A komfortzónátokat nézegetem, csak hogy hol a tűrés határ, hogy hol léptek már egy kicsit ki belőle. Témázunk? Persze.

Hát mi egyszer egy balatoni szállodában volt, és szerintem ott nyugodtan perelhetünk volna, mert nagyon szép medencés képeket láttunk, aztán kiderült, amikor ott érkeztük, hogy a medence és a járda között, amin egyébként éjjel-nappal egy elég frekventált helyről volt szó, éjjel-nappal gyakorlatilag 6000 ember megy el egy óra alatt, és annyira mentek el a járókelők a medencétől, aminek a partján mi üldögeltünk a családdal, ott labdázgattunk, meg a feleségem napozott, amelyre te voltál most tőle, csak közöttünk volt egy drótkerítés. És nem tudom, hogy fotózták le abból a szögből egyébként, illetve sejtem, valószínűleg átdugták a drótkerítésnek az egyik részén az objektívet, és úgy fotózták le, hogy nehogy véletlenül belelógjon a drótkerítés két oldalról, de ez gyönyörű volt, úgy kajáltad a fotót. Sétálokat egy olyan másfél méter választott el a napozóktól. Egy spanyol tengerparti fotó volt egy darabig, és azt hiszem perelt is a magyar utas, mert ott azt hirdették, hogy és a szobájából, a gyönyörű balkonról ráláthat a medencékre, és ez így is volt, a szomszéd hotel medencéjét. Ráláthat, csodálatos feszített víztükről, 5 méteres medencé. És az, hogy a szomszéd szállodában, ahol nem mehet, de nézze nyugodtan. Boldog nyaralókkal, akik a konkurenciáinknak a kuncsafjai. Igen, ne menjenek oda, mert mi olcsóbbak vagyunk. És megnyerte? De nem tudom, hogy mi lett a vége, de azt hiszem, hogy nem nyert, talán úgy emlékszem, mert hogy nem állította, hogy az övé. Ő azt mondta, hogy medencét látsz a szobádból. Azt láttad? Azt. De ekkora rohadékság. És nekik egy se volt. Feszített víztükrű? Az. Igen. Jacuzzi is van? Látja? Érdemes egyébként a kommenteket elolvasni. Tehát az ember kicsit beszél angolul, vagy valaki, akkor a Bookingon is vannak, a TripAdvisor-ön. Igaz, hogy nyilván a szállodában is néha bekommented, azért azt elolvasod, meg hogy hány pontot kapott, meg a plusz-minusz pozitív-negatív kritikákat, akkor azért látod, hogy van-e kamu, vagy nincs. Na, drága hallgatók, írjatok meg nekünk, jó, kit hogyan vertek át, mivel, mit ígért az iroda, mit tapasztaltatok a szobában, hány fokos volt a medence, milyen volt a svéd asztal, és aztán, hogy mi lett? Az eredmény az is érdekel bennünket, hogy pereltetek, nem pereltetek, békételtő testület volt, nem volt, fizetett az utazási iroda, vagy nem. Jó, néhány mondatban írjátok meg nekünk, 23-111-111. Az SMS számunk itt vagyunk, mindjárt a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... lesz pontosan. 3 perc múlva, álló mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en, és már Egerben is vagyunk. Drága Egriek, jó reggelt nektek is, 103.1-en. Igen. Hogy? Szerintem... Bírtál-e valamit, Zsúl? Biztos? Nézzére. De most mondd meg. Jobb, ha most mondod. Tedd ide a körmödet. Hol van? Ne azt a lilát, azt tegnap vertük el. Jó, mindegy, az Egriek tudják. Igen. Pici zavar a rendszerben. Mit értel? 101.3. Tessék! A rohadt életben! Mikor lesz itt rend? Mindent így kiszúrok, gyerekek. Mindent kiszúrok. Lehet mondani, hogy össze-vissza eszem a fagyit, meg nem tudom, érted? De kiszúrom, a rosszul van a frekvencia. Mert rosszul van a frekvencia. Nekem ennek valamit én mondtam, ezt nem én csesztem el. Ki írta ezt a frekó táblázatot? Ki? Ki volt az? Itt ül mögöttem. Most persze kushattam! Itt ül mögöttem, csak mondom. Ja, csak én nem akartam. Mondom, gyerekek, minden apró részletet észreveszek. Nem annyi a frekkel, mennyi oda van írva. Na, szóval... Ez nem akarsz! Drága Egriek, itt vagytok velük ti is, és ez nagyon jó. Öcsike, köszi, hogy te is egyébként elküldted. Na, a lényeg ugye, hogy elrontott nyaralásokkal foglalkozunk, mert egy amerikai honlap összeszedte, amit minden évben sláger, és fontos, és kell róla beszélni, hogy legyünk rutinos felhasználók, nézzétek meg jól az adott hotel honlapját, olvassatok kommenteket, mert hát sokszor tapasztalhatjuk, és tapasztalhattátok ti is azt, hogy elmentek nyaralni, és aztán az ember szembesül a szomorú valósággal, hogy bizony a szálloda Photoshopot használ, szépen, ügyesen, hogy is mondjam, taktikusan egy jó plánból fotóz el azt a medencét, amit viszont ti már nem úgy találtok, nincs benne víz, építkezés van, játszótér van, dohos a szoba, penészszagú, és hát a prospektusban ugye egészen más ígértek. Mit lehet ilyenkor csinálni? Ugye díjcsökkentés lehet igényelni, kártérítés, sérelemdíjat, vagy hát ugye itthon van az úgynevezett békeltető testület, mindenki utána tud nézni, hogy az mi, ha nem sikerül megállapodni, akkor tudtok menni a bíróságra, de nem kell belenyugodni, ez a lényeg. Szóval az ember azért tud némi kártérítést kerítést kiütni az utazási irodával, vagy pedig tényleg bíróságra menni. Az évnek egy olyan szakában készült a fotó, amikor tényleg türkiz zöld színű ez a tenger. Igen, most nem olyan sok. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok hozzászólás, rengeteg rossz tapasztalat. Hát tényleg szerintem nincs olyan ember, aki utazik, és megteheti, hogy utazon, hál' Isten a család, hogy legalább egyszer ne futott volna bele, hogy ott állsz egy hosszú repülőt után, és dermedve üveges tekintettel nézed a szobát, az asszonykát, meg néz rád, és mondja, hogy tudtam, hogy ezt is nekem kellene intézni. Ez sikerült, tényleg? Erre gyűjtöttünk egy évig. Gyere már onnan, ezt tudtad elintézni? Tényleg ennyit se lehet rád bízni? Te meg állsz két bőrönnel, hülyén, és nézed a szobát. Egy évig melóztam érte, anya. És nem akarod elhinni, hogy ez most valóság. Igen. Ettől dráma egyébként. És hirtelen nagyon-nagyon hosszúnak tűnik az az egy hét, ugye? Amit tudod, hogy minden nap ugyanahoz a medencéhez kell menni. Na, Hévízi Hotel 2010 körül wellness hétvére, elvileg van szauna, konditerem, szoli, pingpong, valójában szauna működik, de nyitás óta nem volt kitakarítva, konditerem körülbelül 2.95-ben kiszuperált futópad, meg egy hasonló szobabicikli, szoligép van, de nem működik, pingpong asztal van, de háló, ütő, meg labda nincs. Jó, de gyönyörű. Gyönyörű leírása, igen. Pár éve poroszlói kastély hotel, full cimmerferi feeling, ugyanaz a felszolgáló, mint a recepciós, este leszúrt, hogy csak akkor kapunk vacsorát, ha előre megrendeltük. Mondtuk, hogy csak most érkeztünk, nem baj, akkor is rendeljük meg előre. Itt a rendelés nem vették fel, mondták, hogy mindent a maga idejében, de nagy duma, mindent a maga idejében. Miután megegyeztünk, hogy általában ezt az ételek előtt szoktuk megrendelni, megharagudtak ránk, úgyhogy az ételeket és az evőeszközöket lerakták az asztal végére, onnan mi szedegettük össze. Atya úristen. Másnap okultunk a dologból, és kértünk papírt, összeírtuk az italrendelést, és bevittük a konyhába. Görögország egyik szigetén Csillivilli szálloda újépítésű részén félig elkészült apartman szoba, a konyhambútól felső része hiányzik, a vezeték lógott ki a falból. A fürdőben szintén lógó vezeték, nem tudtuk beazonosítani, mi lehet. Kilátás a szobából egy szamárra a szomszéd telkén. Ja, az ágy csavarját mi húztuk meg, mert majdnem szétesett. Semmi változtatás lehetőség, maradsz, vagy mész haza. Első sírógörcs után beletörődve próbáltuk jól érezni magunkat. Ugye, nincs más választásod, hát ha nincs ott egy helyi kirendelt utazási irányás, nem biztos, hogy átcsekolnak egy jobb helyre. Sőt. Ha kérsz másik szobát, ha van nekik, akkor esetleg, de nyilván az meg ki van adva, mert főszezon. Igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello Attila, te hogy jártál? Mi úgy jártunk, hogy ugye Görögország lévén kimentünk nyaralni, és nekünk volt egy ígéretünk egy nagyon rendbetartott szép apartmanról, kerti grillezési lehetőség, zuhanyzó, közel a tengerparthoz, aztán amikor kértünk, akkor vettük észre, hogy a zuhanyzó az egy rozsdás vascső volt, ami egy slaggal volt összekötve a kerti csappal. A tenger valóban közel volt, mert az épület mögött volt, csak nem volt kijárat, úgyhogy két utcával odébb lehetett lemenni a partra. Hát, az mégis tengerparti, csak van egy négycsávos sugárút, amin át kell kelni. Teljesen így van. Illetve hát amikor bementünk a konyha, az úgy volt összerakva, hogy az asztalon ez a úgymond kecskeláb és deszkából összeszögelve, és a székek is hasonló állapotban. Atya Isten. Szekrényben se fog a semmi, úgyhogy érdekes volt a látvány. És mit csináltál? Tiltakoztál? Vagy... Igen. Tehát nem fogok, mondtam, hogy én ebben nem ne haragudjatok, nem vagyok hajlandó. Teljesen kulturált volt az idegenvezető, mert bár vártunk egy jó pár órát és éjszakára lett, de egy teljesen vadonatúj építési apartmanba szerzett szállást. Családdal ráadásul gyerekkel voltál? Nem, gyerek nélkül, tehát nem. Na, még az ember könnyebben veszi az akadályt egyébként. Így van, azért macanás lett volna a gyerekkel, de így aztán végül is jó jártunk, mert lényegesebben magasabb kategóriába, de beért a meglepetés első körben rögtön. Hát figyelj, persze, ilyenkor lázadozni kell, reklamálni, hívni az utazási irodát azonnal, persze. Igen, reagáltak is rögtön rá. Volt, aki elfogadta amúgy, mert ugye ez egy több apartmanos rész volt, és volt, aki belenyugodott és ott maradt, bár valószínű később ez bánta. Atya Isten. Na jó, hát legyetek ügyesebbek idén. Rendben van. Köszi, ciao. Hello. Törökország 3 csillagos hotel, az nem volt, ami a képen volt. Volt egy putri, 42 magyarból 35 kórházban ételmérgezéssel végezte. A szobában nem lehetett klimatizálni, mert ömlött a penészszag. Emeleti lakásokat ugyanakkor kirabolták. Visszakaptam 50 000 forintot a nyaralásból, ez körülbelül a fele volt. Na, hát akkor... Az még tisztes. Jó, észre kell lenni, ha nagyon olcsó, akkor azért az gyanús. Tehát 100 000-ből nincs Törökország. Az is biztos. Igen, nem tudom, ez mikor volt. illetve van, de ilyen, tehát persze, persze, vigyázni kell azért. Mi kis családommal 2 évvel ezelőtt Balcsin nyaraltunk egy hétig, lefoglaltuk az apartmant, gyönyörű képek, sportolás, pingpongozási lehetőség, lehetett grillezni, sütögetni a kertbe. Mikor odaértünk, elképesztő lerobbant volt az apartman, egy pingpongasztal volt, ami épp hogy állt, elégetett sütőkkel, a szobáról nem beszélve, tetőtérbe légkondi, szúnyogháló nélkül. Este nem aludtunk semmit, másnap eljöttünk és visszakértük a pénzt némi fenyegetőzéssel, találtunk egyébként sokkal jobbat utána. Debrecenben van egy hotel, el akartunk tölteni egy romantikus hétvégét, 4 csillagos patinás jelzőkkel, ellátott putriban, még soha nem voltunk, olyan csótányok szaladgáltak, hogy csoda, hogy nem löktek fel. Az elsőnél még kis naivan azt hittem, hogy egy kis bogárka és biztos a halucinálok. A recepción panaszt tettem, mire csak annyit mondtak, hogy jön a szezon. Tehát igazából nem is nagyon tudtak áttenni a másik szóval. Én nem vettem a point, és éjjel menekültünk haza a csótány hadsereg elől. De egyébként az internet népe is megerősítette, hogy welcome to the cockroach world, és te hozott a csótányok fölgyé. Szégyen, igen. A nagyátyám még béreltek egy nyaralót, amikor odértek, akkor derült ki, hogy a kertben sátrazik egy holland házaspár. Az jó, az a tulajdonképpen annyit mondott, úgysem fognak zavarni, csak hollandul beszélnek. Érted, úgysem érted, miről dumál. Kibérez egy házat, és egy holland házaspárat egy óriási tekeréppen, és ott a trombitát. Ja, ők, hát csak a hollandok. Jotjen, itt vannak évek óta. Jotjen, Królen, Flotjen, és Smojlik, Smöjdig, ott egy fapapucsal ott bandázik a kertemben. Ilyen sajtfondűt csinálnak. Este tekernek neked is egy jointot, ha akarod. Annyi baj legyen. Ő nem alacik a fapapucs. Mexikóban voltunk full extra szállod, amikor odaértünk, közölték, hogy gond lépett fel a foglalásnál, ezért elnézést kérnek, de mi egy sokkal jobbat fogunk kapni. Na igen, mikor beléptünk a szobába, tényleg azt gondoltam, elsírom magam, ahogy kinyitottuk az ajtót, megcsapott minket egy öreg szag, de az a legdurvább fajtából, a fal fekete volt a penésztől, a csapból csak csöpögött a víz, szóval tusolni sem lehetett. Felháborodottan indultunk vissza a recepcióra, ahol közölték, hogy nincs másik szoba, én mondtam, hogy akkor adjanak egy szobát egy másik hotelben, mert ez kritikán aluli. Mondták, hogy ők nem tudnak, mert hogy nem iroda. Igen, de gondoljátok be, olvasátjátok, nekem megírom. Ruefa, ez volt az utazási iroda néve. Törökország 4 csillagos szállod a medence közel a strandhoz, az ablakunk egy szeméthegyre nézett, amint egy kakas kukorékolt. Legalább tudtad, mikor van reggel. Az ágynem és a lepedő kiégett, mert a takarító, hogy cigivel a szájában takarította, nem dohányzó szobákat. Ez megvan, hogy rettetesen magányos vagy hirtelen, és azt gondolod, hogy sosem telik el az a 10 nap, amire foglaltál. Este bementünk a városba vacsizni, mire visszajöttünk, tönkre ment a klíma a szobában, és eláztatta a kondenzációs vízzel az ágyunkat, és az éjjeli szekrényen lévő fényképezőgépünket. Mikor panaszt tettünk a hoteligazgatónál, az elkezdett ordítozni velünk, hogy mi ez, mit képzelünk magunkról, mi csak panaszkodni tudunk. Másnap kiköltöztünk, a pénzt azóta sem kaptuk vissza. Ugye megdöbbentő SMS-eknek. Bulgári aranypart, egy bizonyos utazási iroda katalógusa szerint 3 szintes szállodasor, gyönyörű medence, valóságban 2 szintes épület, a medence valóban szép volt, de az a víz helyett építési törmelékkel volt tele. Hát mert 3 szintes lesz majd, ugye? Igen, most igen. Kettő igen, van, igen. És majd jövőre is várunk mindenkit szeretettel. Hát elfejtették mondani, hogy még épül a szálloda. Nagy segeseket nem ugratsz a medencébe. Korzika nászút, apartmanban emelet át, békanyál a medencében. Természet közeli, ezt úgy hívják. Azért a nászút, amikor megkérdezett, kicsim, hol alszol, lent vagy fönn? Szóval érted? Tehát voltunk Zánkán az üttörő táborban, de nászútra kicsit erős, nem? Igen, és 12 évesen jó is volt az emeletes. Hát legalább hallod, hogy a negyed jön le éjszaka pisilni, érted? És nyikorog a lépcső. Jó van, kicsim, nem raboltak még, hallom, mész pisilni. De most már 3-szor jó lenne, ha tudnék aludni, igen. Cirkuszoltunk, kaptunk egy másik apartman, csodás medencével tengerre néző szobával, utána csodálatos 2 hét volt. Befizettem az utat, ami nászút, gyanús lett egy-két dolog, nyomoztam, felhívtam a szállodát, és közölték, hogy lebontották az épületet. Az utazási iroda csak le akart árazni az utat, nem tudom, hova tettek volna, feljelentésre visszaadták a pénzt egy nappal az indulás előtt. Azért az is milyen szép, nem? Azért rendes utazási irodának ki kell menni megnézni, amit kiajánl, nem? Hát igen. Vagy ők csak kapják? Tehát van mondjuk egy magyarországi normális utazási iroda, nem az átverős, azt szerintem kimegy valakit, kiküld, megnézi a szállást, nem? Vagy ők kaptak egy képet, azt kiteszi az oldalra? Nem hiszem. Szerintem ellenőrzik. Hát emlékeztek rá, hogy volt olyan magyarországi szálloda, ahol elfelejtették mondani például azt, hogy már bezárt a szálloda. És ott állsz az ajtón, egy zsit kopog. Görögben a katalógus szerint csendes környék, a valóságban a reptértől 100 méterre laktunk, Hotel Charlie. Hotel Charlie. Hotel Charlie. Hotel Charlie. De már a Charlie, a Charlie gyanús. Ott már Charlie. A Hotel Charlie az gyanús, 100 méterre a repülőtértől. Az mikor beülsz a taxiba, és mondja, hogy mented, ahol... Itt átmennek a kerítésnél. Én vihetem egy kört. Sielésnél ígértek be a legjobb pályaszállás, 10 percet kellett sétálunk a busz megállóhoz, ami elvitted negyed órára található sípályát. Sípályát. Ja, Istenem, nagyon jó esemesek vannak. Megérkeztünk 4 csillagos, 4-én Egyiptomban, a szülinapokra érkeztünk. Ígértek mindet, eljött kaptunk egy olyan szobát, amit raktárnak használtak. És Isten. Közölték, hogy csak másnap tudunk új szobát kapni. Ah, gyönyörű. Balatot akartuk körbetekerni, foglaltunk egy kempinget, gyönyörű volt a kép, meg is mondtuk, hogy oké, le van szervezve anyanyag, kiderült egy nudista kemping, ezt elhallgatták. Az is szép. Hát drágám, megjöttünk. Így van. Az első pöllől láttam még, úgy azt mondod, hogy jó, hát mit kicsit felöntött a második, harmadik, Jézusom, itt valami gond lesz. Na jó, van. Győr Hotel, én vertem agyon az egeret a bakancsommal, amik ültenek. Azért az is nagyon szép. Fú, nem tovább hagyni, nagyon jó SMS-ek jönnek. Tavaly Horvátország szállod a szoba fele annak, ami a prospektusban volt, ablakok helyett lőrések, majd lementem a recepcióra reklamálva, egy óra múlva gyönyörű teraszos szobát kaptunk. A reklamáció után is ugyanolyan kedvesek és figyelmesek voltak, ez egy pozitív tapasztalat. Anna, hűséges hallgatótok, köszönjük szépen. Na jó, oké, ennyi. 9 óra után más témánk van. Jó sűrű ez a ma reggel. Jó. Egyik kedves hallgató írta, hogy úgy imádja ezt a témát, mert hogy holnap reggel indul életükben először utazás. Hajrá, jó lesz. Hajrá, hát jó lesz az. Hát hallottad, hogy mennyi pozitív eset volt? Hmm. Volt? Volt. Egy. Na. Szendi Gábor neve szerintem sokaknak mond valamit. És ugye riogatnak bennünket azzal mostanában, hogy 11 és 15 óra között ne menjünk napra, mert hogy az UV-sugárzás és a bőrrák. Ehhez képest egyébként hát a tényekben is volt egy anyag, ugye nem is olyan régen, ahol Szendi Gábor is megszólalt és elmondta, hogy 11 és 15 óra között nem hogy óvakodni kell a naptól, hanem egyenesen ilyenkor érdemes napozni, hogy áramoljon a D-vitamin. Aha. Ja, hogy jobban bemegy. Jó, hát... Úgy van. Szóval érdekes a dolog. A tényekben volt, tehát véleményes. Jó. De most majd kiderül. 9 után. Fikciós reality kategóriában hát szerintem a tények azért az abszolút begyűjt minden. Én jobban szeretem a trónok harcát, mert ez direkt fantasy. Igen. Szóval arra gondoltunk, hogy felhívjuk Szendi Gábort, magyarázza meg nekünk, hogy mi okoz valójában bőrrákot. Miért van az, hogy mindenki azt harsogja, hogy 11 és 15 óra között ne menjünk napra? Ő pedig ezzel ellentében azt mondja, hogy igenis napozzunk, mert hogy kell a D-vitamin, és nem az UV-sugárzás növeli a melanoma kockázatát, hanem a leégés. Uh-huh. Igen. Bár a kettő szerintem együtt jár, de a D-vitamin hiányát is okolja, sőt azt mondja, hogy a naptej is ugye okozhat némi kockázatot. Hát azt mondja, hogy naptej nélkül menjél 11 és 3 Nem akarom kiforgatni a szavait, minden esetre érdekes a dolog, felhívjuk, megkérdezzük, hát komoly követőtábora van Szendi Gábornak, és azért fölhívunk valakit a Sotheburg onkológiai klinikai osztályáról is, egy onkológus professzort, és összeengedjük őket, hogy beszéljék ezt meg, illetve segítsenek nekünk, hogy most napozunk, vagy ne napozzunk, mi okoz bőrrákot, melanomát, és mi nem. Szerintem a téma érdekes. Nagyon érdekes. Főleg, hogy főműsor időben egy híradóban Szendi Gábor azt mondta, hogy nyugodtan napozzunk 11 és 15 óra között. Szó szerint húsba vágó egyébként. Engem például nagyon érint, de szerintem téged is, tele vagyunk anyajegyekkel, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy hogy megyünk ki, meg hogy ki megyünk egyáltalán napra, illetve hogy mikor megyünk ki. Na, ennek próbálunk utána járni mindjárt. Jó, úgyhogy jövünk 2 perc múlva pontosan 9 óra, Szendi Gáborra folytatjuk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, és mindjárt egy nagyon érdekes témával folytatjuk, de előtte gyorsan egy SMS. Budapesten a keleti pályaudvar környéken erős a forgalom, 24 fok van, gyenge széllel. Anyám szerint erős lesz az UV-sugárzás. Gyanítom, hogy ezt is Soros intézte, Csumi Erik. Köszönjük szépen. Visszatérünk. Ami drága Erikünk visszatért, így van. Na, mi pedig belevágunk, mert 9 óra után már nem szoktunk nagyon témázgatni, de most nyilatkozik nekünk Szendi Gábor, és ennek mi örülünk, ugye pont két nap ezelőtt a Riposztban tényekben lehetett látni, olvasni őt, hallani, ahol igazából őt idézték, vagy megszólalt, ezt nem tudom pontosan, minden esetre érdekes a dolog, amit mondott, mert azt mondta, hogy nem, hogy kerülni kell ugye a napot 11 és 15 óra között, hanem éppen akkor kellene napra menni, ezt állítja ugye többek között Szendi Gábor, hát a paleo táplálkozás pápája, lehet így mondani, rengetegen követik őt, és nagyon sokat publikál, többek között a D-vitamin hiányáról is, az UV-sugárzásról és a napozásról is. És ugye érdekes a dolog, mert mi pedig ugye azt halljuk bőrgyógyászoktól, onkológusoktól, hogy 11 és délután 3 óra között ne menjünk napra, mert az bőrrákot okoz, illetve pontosabban nem a nap, hanem nyilván az UV-sugárzás, és ezért védekezzünk és kenjük magunkat naptejekkel. Közben pedig Szendi Gábor azt mondja, hogy ha nem megyünk napra például 11 és 3 között, akkor pont attól fosztjuk meg magunkat, amire legnagyobb szükségünk lenne, a D-vitamintól. És érdekes a dolog, hát az ebben szülőként ugye, és hát önmaga védelmében is elkövet mindent, kened magad. Közben azért ezt már nem csak a Szendi mondja, hanem nagyon sokan, hogy bizonyos naptejek ugye a napfénnyel reakcióba lépve bizony okoznak bőrrákot, és ahelyett, hogy megvédenének, sokkal inkább ártalmasak az egészségedre, szóval ebben lehet egyébként valami. Mindenesetre azért itt két jelentős állítás találkozik egymással, vagy mond nagyon mást, legalábbis. Mert hát a 11 és a délután 3 óra közötti napozástól azért rengetegen óva intenek. És azt mondják, hogy nem ennyi évtizedek óta ezt mondják. Ugye? Vagy hogy minél kevesebbet tartózkodjál napon. Közben olvassuk a D-vitaminról szóló pozitív cikkeket, és azt, hogy hogy a magyar lakosság mennyire D-vitamin hiányos, és hogy a rák egyik legnagyobb ellenszere a D-vitamin lehetne, ami hát nem is biztos, hogy a vitamin kategóriába tartozik, minden esetre hát D-vitamin hiányosak vagyunk, sokat kéne enni, pótolni, pluszba bevinni, mert hogy a halból, tojásból nem tudsz bevinni eleget, és hát a napfényben ott van, csak ha nem megyünk napra. Illetve a napfény hatására. A napfény hatására termelődik. Igen, tulajdonképpen. És ez a legegyszerűbb módja, hogy D-vitamint jutassál be a szervezeted, és azt mondják, hogy egyébként ez elegendő is a nyári hónapokban, téli hónapokban azért kell. Pótolni kell. Nem. Nyáron napozol, télen szedsz plusz D-vitamint. Szedsz plusz D-vitamint. Nyáron napfény, télen meg D-vitamin pluszba. És ez egy tényleg érdekes dolog, mert hogy Szendi Gábor két olyan dolgot kezd ki, amik alapvetően pont arról szólnak, hogy megvédjenek minket a bőrráktól, ugye azt az időintervallumot, amikor elviekben nem mehetnénk ki az onkológusok szerint, illetve a naptejeket, amiknek meg kellene védeniük minket az akár a UV-sugaraktól. Hát a naptejektől én is borzasztó cikkeket olvasok, hogy azért azt nagyon meg kell válogatni, hogy mi van benne, mi nincs benne. Ez egy kozmetikai ipara, igaz, nem? Igen, hogy szörnyű, hogy bekened azért, hogy védd a gyereket, míg védd magad, és utána az ugye reakcióba lép a napfénnyel, és akkor az miket indít el a te kis testedben. Na, mi arra gondoltuk, hogy felhívjuk Szendi Gábort, egyrészt, hogy ezt mondja el nekünk, hogy mire alapozza. Ugye, aki ismeri az ő munkásságát, tényleg nagyon sokat publikál ő ezen a téren, és aztán megkérdezünk majd egy onkológus professzort, a Satira, hogy ő mit szól Szendi Gábor állításához. Jó reggelt, Gábor, hello, ciao, köszönjük, hogy itt vagy. Jó reggelt. Beszéltünk mi már ezer évvel, szerintem a klasszban megszólaltattunk már téged. Na, nagy port kavartál, de nem először nyilván. Ugye a napozással is, a 11 és a 3 óra között intervallummal. Te azt mondod, jól értettük, hogy ez egy tévhit, és igazából pont akkor kéne napra menni, hogy legyen minél több D-vitamin a szervezetünkben. Jól értem? Jól értitek. Hát ezt nem csak én állítom, hanem most sajnos nem jut eszembe a neve, a világ egyik leghíresebb D-vitamin kutatója, aki leírta a D-vitamin útját a szervezetben, ugye több átalakuláson megy át. Ez, amikor ezt nyilatkozta, hogy 11 és 3 között kéne napozni, akkor kirúgták a New York-i bőrgyógyászati tanszékről. Miközben hát majd, hogy nem. Ez a Holly professzorra gondolsz? Igen. Na, mindnek egy jobb a memóriád, igen. Na most a másik, amit egy picit kevertetek, a bőrrák, hát bőrráknak nevezünk még két másik fajta bőrrákot is, meg a melanomát is, de ezt élesen meg kell különböztetni, mert a két enyhébb bőrrákot, ami azért komoly problémát nem szokott okozni, azt valóban az UV-sugárzás okozza. A melanomát nem okozza az UV. Tehát itt van egy nagy félreértés, a bőrgyógyászok arra esküsznek, na most a melanoma ugye nagyon veszélyes, tehát ha valóban az UV-sugárzás okozná, akkor indokolt volna, hogy tényleg aztán kerüljük szélesébe a napot. De akár csak egy evolúciós megfontolásból is kiindulhatunk, hogy évmillióig a napon szaladgáltunk, és akkor egyszer csak 1950-től hirtelen veszélyessé vált a UV-sugárzás. Hát hát igen, de ezt azért mondják, mert hogy azért a mit, őskorba, kőkorba, stb. Még az ózonpajzs még megvédte az embert az UV-sugárzástól. Most pedig igen, na most ez is egy, igen, sajnos ez is egy kamu, ugyanis megnézték Chilében, a Chile fölött aztán igazán van nagy lyuk régen, vagyis az ózonrétegben, és Chilében évtizedek alatt nem nőtt a melanoma gyakorisága. Tehát ezt az évvel simán kilőhetjük. Az is elég furcsa, hogy a napon dolgozóknak, tehát akik folyamatosan napon dolgoznak, azoknak a legkisebb a melanoma kockázata. Aztán, amit nagyon, tehát én szakirodalomból dolgozok mindig, tehát most jöhet majd itt egy professzor, és elmondhatja, hogy ő is szakirodalomból dolgozik, csak ő másokat olvas. Ugye világos, hogy amikor kialakul egy paradigma egy tudományban, akkor azt körülbástyázzák rengeteg érvel, ajánlásokat fogalmaznak meg, emberek elkötelezik a teória iránt magukat. Ebből aztán az következik, hogyha mégis ellenkező adatok kerülnek felszínre, és a dolog elkezd inogni, akkor azok körömszakadtáig fognak kapaszkodni a régi teóriába, akik már régen évtizedek óta elkötelezték magukat. De hát, hogy folytassam az érveket, ugye a másik feltűnő dolog, hogy a melanómák 80%-a olyan testfelületen alakul ki, ahol a legkevésbé éri a nap a bőrt. Most csúnya szavakat fogok mondani, de van rektális, tehát végbélben, végbélnyílás körül kialakuló, és van vaginális melanóma is, tehát oda aztán a nap soha nem fog eljutni. Sőt, ott is nagyon sok melanoma alakul ki, ahol a testet fürdőruha takarja. Tehát itt lehetne azt mondani, hogy persze a nők... Átsüti a fürdőruha. Igen, de a bőrgyógyászok sem azt mondják, hogy a nap okozza, hanem a leégés. Tehát, hogyha fiatal korunkban súlyosan leégünk tízszer, akkor az nagyobb esélye lehet a melanomának. Tehát nem azt mondják, hogy ne menjünk napra, jól értem én, hanem azt mondják, hogy 11 és 3 óra között azért nem menjünk, mert ott a legerősebb az UV-sugárzás, kvázi ott éghetünk le, ami később melanomát okozhatjuk. Nem ezt mondják? Nem, tehát te már intelligensen lefordítod az ő állításaikat. Ők azt mondják, hogy az UV-terhelés. Most a disztingvált a bőrgyógyászok valóban esetleg azt mondják, mert az irodalom ezt igazolja, hogy a 5-10 leégés az valóban fokozza a melanoma kockázatot, 50%-kal fokozza. De ha például valaki elhízott, annak 100%-kal nagyobb a melanoma kockázata, a leégéstől függetlenül. Ha rendszeresen alkoholizál, szintén 100%-kal nagyobb a melanoma kockázata. Na de akkor az elmondásod alapján kinek áll érdekében, vagy miért mondják ezt nekünk 50 éve, vagy akkor ez egy lobby igazából, és akkor itt most a, nem tudom, a gyógyszergyártók ezt akkor most elkezdték terjeszteni, hogy ne menjünk napra, kvázi ne jusson be elég D-vitamin, mert akkor több lesz a rákos, aki gyógyítani kell, több gyógyszert lehet eladni. Tehát ki indította ezt el, vagy mi érdekük lenne a bőrgyógyászoknak tulajdonképpen azt mondani, hogy drága emberek, 11 és 3 óra között ne menjetek ki a napra. Vagy hát ez csak egy paradigma, amit mondtak az ő elődeik, és ezért mondogatják ők is. Így van, ez az utóbbi, tehát itt speciál semmiféle üzleti érdek nincs. Más hasonló ügyekben, koleszterin meg hasonló ügyekben bizonyítható, hogy üzleti érdekek is állnak a háttérben. Itt nem, itt egyszerűen csak egy hagyomány. Hát amikor a középkorban elégettek embereket azért, mert azt állították, hogy a nap kering a föld körül, vagyis a föld kering a nap körül, akkor megint csak semmi üzleti érdek nem állt mögött, hanem volt egy ideológia, egy uralkodó ideológia. Azt képviselték sokan, és hát most is erről van szó, hogy a tudomány tele van ideológiai állításokkal, amik megmerevettek, már nem lehet kikezdeni őket. Ahogy szokták mondani, egy paradigma akkor szűnik meg, amikor kihalnak a képviselői. Tehát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy sokan elkötelezték magukat ennek, meg elolvassák azokat a eléjük tett irodalmakat, amik mindezt igazolják. Ők nem kezdenek el utána keresni, hogy na hát, hogyha van egy másik kutatási irányzat is. Tehát rengeteg ér van még amellett, hogy a melanomát nem az UV-sugárzás okozza. Azért mondtam ezeket a egyéb napsugárzással egyáltalán összefüggő kockázati tényezőket, mert ez mind arról szól, hogy tulajdonképpen a leégés az egy lehetséges bőrkárosító hatás, viszont az, hogy 11 és 3 között ne napozzál, nem ezt kéne mondani, hanem 11 és 3 között veszélyesebb, könnyebb leégni. Ezt kéne mondani, hogyha ha tényleg az lenne, amit te gondolsz. De ők nem ezt gondolják, ők azt gondolják, hogy egyszerűen, ha csak éri az UV-sugárzás a bőrödet, akkor már kampec, akkor melanomád lesz. Na most a probléma az, hogy például Európában délről északra haladva egyre gyakoribb a melanoma. Na most hogy a fenében van az, hogy minél ritkább a napsütés, annál ritkább, vagy annál gyakoribb a melanoma. Tehát azt állítottad, ugyanez... az északi népeknél, akiket kvázi kevesebb a napsütéses órák száma, nagyobb a melanoma aránya? Ez egy statisztika? Hát ez abszolút egy vizsgált dolog, és ebből az következik, hogy megint csak a D-vitaminre gondolhatunk, és egyébként számos kutatás igazolja, hogyha egy melanomát diagnosztizálnak, abban a melanomásban szinte biztos, hogy nagyon alacsony lesz a D-vitamin szint. És te pedig akkor azt mondod, hogy legyünk a napon, mert az D-vitamin termel, kvázi tulajdonképpen pont ellentétes a hatása, nem hogy bőrrákot kapunk, hanem termelődik a D-vitamin, ami mondjuk segíti a rákos sejtek elburjánzásának megakadályozását, vagy... Hát én most nem ezért mondom, hogy napozzunk, mert én azt gondolom, hogy most az, hogy néha-néha napozzunk, abból azért elég D-vitamin, ami éghajlatunkon nem lesz, hát aztán télen meg végképp, meg ősszel sem már. Hanem jó dolog a napon lenni, hát most milyen dolog az elmegy valaki nyaralni, és akkor 11-kor riadót fújnak, és mindenki bemenekül a szállodába, lehúzza a redőnyöket, és akkor háromig ki se teszi a lábát. Tehát így gyakorlatilag arról van szó, hogyha valaki hozzászoktatja magát a naphoz. Tehát ezt így kell. Most ezért jó például a szolárium. Ugye ti is csináltatok egyszer egy kísérletet, hogy a szolárium emeli valóban a D-vitamin szintet. Hát már csak ezért is hasznos, de a másik azért hasznos, mert akinek nincs kertes háza, az hogy a csodába szoktassa magát hozzá, hogy naponta 10 percet napozon, nem tud. Hát nehezen, hát igen. Akkor elmegy a szoláriumba. És mi helyzet a naptejekkel? Bocsánat, csak a szolárium, igen, a naptej, mert azt is mondod, hogy igen? De még csak ezt közöttem, hogy igen. A szolárium használatával arányosan csökken a melanoma kockázat. Tehát miközben azon igyekeznek, hogy törvényel szabályozzák meg, betiltsák a szoláriumot, a melanoma keltő, ekközben vannak vizsgálatok, amik azt igazolják, hogyha jó sokat szoláriumozol, akkor teljesen... De mi volt egy ilyen cég, aki lekutatta, statisztikát állított föl, megvizsgált szoláriumozó embereket? Tehát ezeket te mire alapozod? Nem. Hát kutatások. Bárki által elérhető, publikált orvosi szaklapokban megjelent kutatásokra. Így van. Csak hát ezeket ugye keresni kell, mert a szénakazalban egy tűt keresel, mert a sok melanoma és UV kapcsolatot igazoló kutatás közt kell megtalálni azt, amelyik meg az ellenkezőt állítja. Jó. De a naptejeket akarok. A naptej az utolsó, és akkor megkérdezünk valakit a Sotte bőrgyógyászatról és egy onkológus professzort, hogy reagáljon arra, amit te mondasz, hogy kíváncsi vagyok a másik oldalra. Jó, hát naptej. Pont az ellenkezőt fogja mondani. Hát ezért a naptejekkel az a baj, egy csomó vizsgálat azt igazolja, hogy akik naptejet használnak, azoknak 2-4-szer nagyobb a melanoma kockázata. Ez részben valószínűleg megint azzal függ össze, hogy gyakorlatilag megfosztják magukat a D-vitamintól. Viszont a másik hatás, amiről az előtt te is beszéltél, hogy rengeteg naptej kémiai reakcióba lép a bőrrel, vagy például A-vitamint tesznek némelyik naptejbe, az A-vitamin serkenti a sejtburjánzást, tehát gyakorlatilag a naptej önmagában... Na de ha nem kenem be, akkor meg leég a gyerek. Vagy kenjem olyannal, mert akkor nincs káros anyag, és nézek utána, legyek gondos szülő. Na, ha nem kenem be, akkor meg romáig. Hát ha nem tudod hozzászoktatni a naphoz, akkor valóban... Hát a világos bőrűeket nehezebb. Jó, akkor kenni kell őket. Csak olyan. És hát csak utána kell nézni, egy amerikai környezetvédő szervezet valami 700 naptejet megvizsgált, és abból 16-ot találta alkalmasnak. Az nagyon fontos, hogy a melanomára hajlamosít, hogyha valakinek nagyon világos a bőre, és nagyon sok anyagi jegye van. Igen. Jó, csak hogy maradjon idő, mert itt van dr. Mikolán Róbert, a Sotte bőr onkológiai klinika onkológus professzor, és reagálna szerintem arra, amit te mondasz, hogy mi is kíváncsiak vagyunk, mi középen vagyunk, egy mint a napjánkó emberek. Nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Norbert, jó reggelt kívánunk, szia! Jó reggelt! Hallottad Gábor szavait? Itt voltál már velünk, láttam a monitoromon. Igen, nagy élvezettel hallgattam, tulajdonképpen csak jó volt hallani, hogy alapvetően nem is annyira sok az ellentmondás. Nyilván néhány kapitális tévedést azt gondolom, hogy korrigálni kell, de egyébként... Kapitális tévedés. Akkor korrigáljuk ezeket, kíváncsiak vagyunk, hogy hol volt tévedés, szóval, vagyunk, szerinted? Hát igen, én felírtam néhány jegyzetet hálásra. Az igaz, hogy Chilében, kell a melanoma, de Chilében olyan emberek élnek, akiknek a bőre valóban már évszázadok, ezredek alatt hozzászokott az ottani klimatikus viszonyokhoz, tehát ez nem különösebben ér. Ausztráliát érdemesebb inkább megnézni, hova ugye britek vándoroltak be világos bőrrel, és utána egy ilyen szubtrópusi klímában hatalmas UV-terjesnek voltak kitéve, Ausztrália világ első a melanomában. Az is igaz, hogy Európát, ha mi nézzük, akkor északra több a melanoma, ez így van. Ne felejtsük el azonban, hogy Skandinávországban nagyobb bajma a nemzeti jövedelem. Tehát az emberek megtehetik azt, hogy januárban a hosszú tél kellős közepén elutaznak Tájföldre, meg mit tudom én, egzotikus helyekre, és ott jól leégnek. Úgyhogy na, hogy van. Tehát az, szerintem, ha azt néznénk azt a svédet, akinek soha ideje nincsen elmenni meg pénze, akkor valószínűleg a melanoma incidenciája ott nem lenne olyan kiugró. Tehát nem az a baj velük, hogy éjszakon vannak, hanem pusztán az a baj, hogy a világos bőrükhöz képest sokat megégnek. De akkor most tulajdonképpen a leégés miatt van? Mert ugye Gábor azt mondja, hogy legyünk sokat napon, igen. mert az termel D-vitamin. Az butaság, hogy menjünk sokat napon, az butaság. Abban igaza van, és azzal nagyon okos találtam, nagyon egyetértek, amit te mondtál, hogy bizony a 11 és 3 között a leégést kell elkerülni. Tehát nem az a baj, hogy kín vagyunk a napon. Az a baj ez az időszakkal csak, hogy ilyenkor nagyon könnyű. Mert a leégés és a melanoma között akkor van kapcsolat, szerinted? Egyértelműen ott van a kapcsolat, pontosan. Tehát a leégés és a melanoma kockázat között van a kapcsolat. Soha senki nem mondja egyetlen bőrgyógyász, hogy ne menjünk ki a szállodából. Hát ilyen butaságot nem gondolunk, hát mi is kimegyünk, ha elmegyünk nyaralni. És a D-vitamint, hát baromi nagy örömmel hallom, hogy a D-vitamint emlegetjük. Körülbelül 4 éve vagy 5 éve jelent meg az első közlemény, amit azóta évente néha fel is frissítünk. Több orvostársaság együtt az orvosi etilapban közli, hogy bizony a D-vitaminra baromi nagy szükségünk van. Egy baj van vele, és itt megint a kapitális tévedés kategória, hogy valakinek világos a bőre, akkor túl sokat van napon, akkor sem tud túl sok D-vitamint termelni, hanem megég. Körülbelül 15 perc alatt telítésbe fut az a görbe, amit a D-vitamin szintézisben képesek vagyunk produkálni. Tehát ha 20-30 perc már nem termel több D-vitamint, csak a bőrdaganat kockázatát növeli, meg a leégés kockázatát növeli. És akkor te azt mondod? Hát alapvető eltérés. Uh-huh. A D-vitaminra valami nagy szükségünk van, pótolnunk kell. Tudod, hol van a megoldás? Az evolúciót meghekkeltük, kérem szépen. Bementünk irodákba dolgozni, nem egész nap a pusztán vándorlunk, és próbálunk vadászni, tehát nem az van, hogy márciustól, ahogy már a hőmérséklet kedvező, akkor már kicsit kezdünk levetkőzni, és egész nyáron át kint vagyunk, hanem bemegyünk dolgozni, amikor hétvégén meg időnk van, akkor élvezzük a napsütést, mert abban is igazán a Gábornak, hogy nagyon jó a napsütés, erre is van tudományos bizonyíték, hogy endorfinokat generál, tehát egyszerűen piszok jól érezzük magunkat a napsütéstől. Ez teljesen rendben van, és mindenki érezze is jól magát, csak ne égjen le. Ennyi a lényeg. És a naptejekre vonatkozóan mit mondasz? Mert ugye Gábor elmondta, hogy valóban rengeteg olyan naptej van, ami reakcióba lép a bőrrel, káros anyagot tartalmaz, és segítheti akár mondjuk a melanoma kialakulását. A dermesztő. Minden orvosi beavatkozásnak van kockázata, hát ezt nagyon jól tudjátok, beveszek egy algopirint a fejfájásomra, lehet, hogy kiütésem lesz tőle. A haszon kockázatot kell nézni. Tehát úgy tűnik, hogy ha valaki meg tudja magát védeni a naptejjel, mert neki amúgy tök világos a bőre, akkor ez egy nagyon hatékony dolog, és így elszemben esetleges ártalmakat jóval túlhaladja az a haszon, ami ebből származik, azzal, hogy nem ég le és nem lesz a saját daganata. Tehát azért alapvetően a naptejet soha nem azt mondjuk, hogy az első választás legyen, azt mondjuk, hogy okosan legyünk a napon, azt mondjuk, hogy takarjuk el a ruházattal magunkat, amennyire lehet, és amennyit ezzel így nem lehet megoldani, mert mondjuk osztálykirándulni vagyunk, vagy biciklitúrán vagyunk, akkor használjunk naptejet. Nagyon korrekt, nagyon korrekt. Örülök, hogy van közös álláspont, tehát te is azt mondtad, hogy legyünk napon, ne égjünk. A szolárium az marhaság. A szoláriumról hallottak az úgy marhaság, ahogy van. Valóban van egy kicsi hatás a D-vitamin termelés szempontjából, ebben ezt megint azt mondom, hogy igaz. Így van. Erre mi is néztünk vizsgálatokat, és van benne igazság. Ami nem igazság az, hogy ott megint az ártalom túlhaladja a hasznot. Megnéztem most hirtelen, amíg a Gáborral beszéltetek, a PubMed nevű világadatbázist, ahol a tudományos közlemények vannak. Hát bizony nem találtam egy ilyen néhány perces keresés alatt olyan cikket, mely szerint a szoláriumozók között ritkább benne a melanoma. Ha a Gábornak ilyen információ van, az örömmel elolvasnád. Elolvasnád azt a publicisztikát. Viszont találtam 300 olyan cikket, ami leírja, svédektől kezdve csomó közlés van a világszerte, hogy a rendszeresen szoláriumok között nagyobb a melanoma incidencia, melanoma kialakulásnak a gyakorisága. Tehát azért alapvetően ugye erről van szó. Aztán mondta ezt a paradigmát. Hát kérem szépen, hogy mi azért ragaszkodnánk egy paradigmához, mert nem akarok. Hát nem a nyavaját. hát a középkort már régen túlhaladtuk, ugye most már annyi online elérhető újság van, hogy mindenki a hírnévre vágyik, hát könyörgöm. Hát ha én azt tudnám igazolni, hogy igenis tapozni kell, és nekem komoly tudományos bizonyítékaim vannak, hát a legtöbb újság örömmel közölné, én meg híres lennék. És arccal a Nobel-díjfelé. Hát pontosan így van, tehát ez ilyenekből, tehát minden orvosnak ez ambíció, hogy valami olyat mondjon, amit előtte nem mondtak, tehát az, hogy én nem akarnám megdönteni a paradigmát, nem a nyavaját. Csak sajnos ebben a kérdésben nem tudom megdönteni, mert ez így van, ahogy mondjuk, hogy az ismétlődő napégések növelik a melóma kockázatát. Oké, Gábor, van idő, csak igen. Egy fél percben reagálj, mert nekünk át kell adnunk sajnos az adást a hírekre, meg a reklámra. Nagyon jó, meg hát most alakul a közös beszélgetés, egy 20 másodperc, fél percben tudsz gyorsan reagálni arra, amit mondott a bőrgyógyász úr. Az egyik, hogy én nem használnék tudományos vitában olyan szavakat, hogy kapitális tévedés, meg marhaság, mert hogy ez sérti a másik kutatónak a személyét. Jaj, nem volt szándékom, bocsánat, ez egy show műsor, bocsánatot kérek. Csak egy utolsó érvelés tudományosan. Ha beszéltünk volna, akkor nem ezt használtam volna. Akkor jó, tehát csak egy dolgot emelnék ki, hogy ha küldene nekem olyan cikkeket, amik azt igazolják, hogy az északi gazdag országokban valóban azok kapnak mellanomát, akik elutaztak Thaiföldre és ott leégtek, akkor visszavonom a nézeteimet. De hát ez most egy légből kapott dolog, mert tudjuk, hogy valóban sokan utaznak, de ez csak egy hatásvadász mondat, valójában nincs mögötte tudományos kutatás. Azon kívül lehet találni azért olyan cikkeket, amik ezt a paradigmát alapvetően alássák, csak hát nem azok fognak a pármedben először kijönni. Jó, hát szerintem érdekes volt, meg folytathatjuk ezt még igazából, mindkét fél. Szerintem a hallgató pedig dönt és úgy tesz, ahogy akar és ahogy tenni szeretne. Szerintem az a legjobb, hogy mindkét fél megszólalt, két ellenkező állító ember szaktekintély mondja el a véleményét, és aztán mindenki eldönti. És hát nagy e-mailezés lesz kettőtök között. Igen. Egy rövidet, és aztán mennünk el. Igen, tehát a bőrgyógyászoknak nekünk az lenne az érdekünk, hogy tulajdonképpen, ha most csak nagyon lehet az üzleti érdek felé terelnénk, hogy a pácienseket elláthassuk. Tehát nekünk, ha azért intjük a pácienseket, hogy ne égjenek, pusztán az a célunk, hogy ne legyen annyi beteg. Nagyon szépen köszönjük Szendi Gábornak, Vikolán Robertnek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, jó munkát mindkettőtöknek, köszönjük szépen. Ciao, sziasztok. Hát ez érdekes volt. Én a profot megvettem, gyerekek. Érdekes volt. Én majd kérnék tőle e-mailben egy nagy felbontású képet, mert szeretnék csináltatni egy pólón. Fél tíz volt pontosan 3 perc, ez nem jó beszélgetés volt. Jövünk mindjárt a játékkal. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Mert 10 lesz 3 perc, valamint sokan napozunk, vagy ne napozunk. Napozzunk. Én már nem tudom. Egyébként szerintem tök egyszerű, tehát napozzál, ne égél le, mert az valóban káros, a bőr nem felejt, ne raktározza a gyerekkori leégéseket, és észre legyél a napon, ne égess magad hülyére, ne legyél hólyagos. A sima naptól, ha észre csinálod, akkor azért azzal nincs baj, neked magad hülyére naptejjel, menjél akkor, amikor nem ég, vagy égél, de legyél pólóba, és akkor viszont vigyázzál a bőröd. De szerintem itt megint a mértékletesség a lényeg. Ha 11-kor kifekszesz, és 5-ig ott pozzol a Dunaparton, érted, az gáz. Most kimész, napozol egy kicsit, de vigyázol a bőrödre, akkor azért abból nagy baj nincs. Alternatív megoldás a fröccsözés az árnyékban. Fröccsözés az árnyékban, és vigyél be sok D-vitamint mással. Mással, igen. Hát mással. Már azért nagyon jó D-vitamin készítények vannak, tehát sokat kockáztat azért, hogy viszonylagosan gyorsan bevigyél D-vitamin, nagyobb a kockázata, nem? Hát kint vagyok 218 percet a napom, már elég, nem kell 11-től 15-ig nekem kint lennem, hogy elég legyen a D-vitamin, de a szervezet nem raktározza, viszonylag hamar feltöltődik. Hát 15 perc. 15 perc alatt meg vagy, télen megpótold, nem? Igen. De érdekes, hogy mindenki mást mond azért erről. De egyébként azóta a vérvizsgálat óta, amit még hossz évekkel ezelőtt így a klasszban megcsináltunk, egyébként pont ennek a bizonyos szoláriumos kísérletnek a kapcsán, akkor derült ki, hogy nagyon alacsony a D-vitamin szinten, azóta napi rendszerességgel a téli hónapokban. Igen, de szolisztál és emelkedett. Érdekes igen. Volt, és úgy szolisztál, hogy még etted magad hülyére, és a szoláriumban bebizősödött, mert megnéztük a D-vitamin szintjét, hogy emelkedett egyébként. Igen, emelkedett. Érdekes dolog. A professzor úr sem kérdőjelezte meg, hogy minimális mértékben emeli a szoláriumozás a D-vitamin szintjét a szervezetnek, de nyilván a téli hónapokban ennek utána is kell pótolni. És én azóta rendszeresen szedem is. Aztán ilyenkor szoktam elhagyni. Hát nyáron el lehet szerintem. Igen, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! De csendes vagy ma reggel. Halló. Hát ez így nem fog menni. Ez így nem fog menni. Hát akkor megpróbáljuk újra hívni, igen. És hallgatóknak nagyon tetszett egyébként. Tök jó visszajelzések jöttek a beszélgetés. Ide ki odaáll, de igen, tetszett neki. De élvezett, komolyan mondom, élvezett volt hallgatni. Niki, hello, jó reggel, ciao. Másikon Niki, itt se? Halló, Niki. Niki, gyerekek, nem működik Niki a telefon. Változtatni kell a taktikát. Jó, szenvedünk már egész nap a telefonnal, de nincs baj, megmutatjuk a best of-ot, jó? Aztán majd lejátszuk, nem játszuk, vagy följük a hallgatót, hogy nyert. Jó, most ne szenvedjünk. Szerintem ez a legjobb. Tényleg, most ez a hatásban ez kevésbé élvezetes, hogy négyszer próbáljuk berakni a hallgatót. Nem titeltek róla, nem? Te van egy technikai hibánk is, most szenvedünk itt a hallgatóval. Vanna, úgy, Egri akkor, a játékos? Egri volt. Szép volt, Eger. Válaszolni valamire, amihez nincs is kapcsolódó kérdés. Igen, melyik város csatlakozott ma a rádió egy hálózatához? Így van, Eger. Köszönjük szépen. Melyik az új frekvencia? Igen, 101,3. Így van, köszönjük szépen. Csodálatos. Harmadik kérdés, hogy hívják? Mi a pálya? Eger. Így van, köszönjük szépen. Van-e külön ajándéka? Van. Már mutatjuk is, mit nyertél, drága hallgató. Figyelj csak! Az önnyereménye egy 4 főre szóló családi belépőjegy és LEGO ajándékcsomag a LEGO Store Show-ra a Millenárison. www.lstore.eu. Örülsz, Niki? Örül. Hihetetlen az Niki, hogy örül. Na komolyan mondom. Ilyenek az egriek, látod? Így van, imádom mindet, kivétel nélkül. Így van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait a hármasugrás játszótere után. A hármasugrás játékunk után ugye játszóteres archetípusokról beszélgettünk, egy internetes portál összeszedte a 15 típust, amivel játszótéren találkozunk. Szülői típusról van szó, ugye hát leginkább anyukákról, de azért apukákról is. Szemezgettünk a típusokból, és megbeszéltük, hogy mi melyikhöz tartozunk. Azért azt kijelentetjük, hogy mi alapjövőek kollektíven utáljuk a játszóteret, kevésbé szocializáljuk ott a gyermekünket, de hát sokan járnak, és megnéztük, hogy hát milyen típusok vannak. Aztán jött Anita, és ő is beleszólt, ugye elmondta véleményét. Valamit átvert utazókról is beszélgettünk, mert egy amerikai honlap pedig összeszedte nem kis munkával egyébként azokat a fotókat, amiket ugye utazási irodák ígérnek, megnézték a prospektust, majd elutaztak a helyszínre, és lefotózták, és hát kiderült, hogy iszonyatos módon átverik az utazókat. Vártunk hallgatói tapasztalatokat, és kiderült, hogy sokan jártak már úgy, hogy all inclusive Törökországra foglaltak 600 000 ér, és tűzfalra nézett a penészes szoba, megosztott tehátok velünk a tapasztalataitokat, úgyhogy ebből szemezgetünk. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 5 perc van pontosan 9 óra, hívjuk a nap. 9 óra? Bali, szép volt. Nem baj, ez előbb 40 éves vagyok, már kapok egy órát a 40. születésnapomra tőletek, nagyon találó lenne. Szóval hívjuk a nap hallgatóját, mert hogy mindjárt 10 óra, és aztán elköszönünk, ha mondja, hogy reggeli show, akkor még egy ajándékcsomagot is adunk neki. Aztán tényleg megyünk, és akkor óvatosan legyetek a szabadban. De nagyon. Vagy, és csak 15 percet. Vagy kenjétek magatokat, vagy ne, vagy süssön a nap, vagy ne, vagy... Igen? Reggeli show, hello, jó reggel, ciao. Hello, Feri, Jani, a Balázs, ciao. Andor vagyok, sziasztok. Andor, hello. Jó SMS-t írtál nekünk, de nem mondtad, pedig ilyenkor hívjuk a naphallgatóját, hello. Basszus, azt nem hiszem el. De. Mindjárt kapom az üzenetet Szaláttól, ő is ugyanígy járt. Persze, azt írta nekünk, én két dologért járok játszótérre, egyrészt jók az anyukák, és ott egyértelművé válik számomra ez a másik oka, hogy vannak nálam sokkal gázabb szülők. Annyira tetszett az SMS, ez tök jó, hogy te ezt így elismerted, hogy téged választottunk a naphallgatójának. Azt köszönöm. Fú, baj, meg kiírja a számot, én meg magánszámot várok ilyenkor, mert nem is várok semmit. Úgy gondolod, figyelj, föl kell tenni mindent egy lóra, és 9:55-kor bemondani, hogy reggel is a maximum, azt mondja, nem, az anyád vagyok, vagy nem a főnököd, ne jó pofáskodjál. Én nagy... mondom, hogy az anyád. Nincs nagy vesztenyvaló ez, mert én nem is tudom, miért nem mondják be a hallgatók. Hát mi van, maximum valaki keres. Mert én is mindig hülyézem, múltkor a Szalának, meg írtam is, hogy de hülye vagy, mondom, nem mondtad, de ilyen hülye vagy. Erre most ugyanazt végigcsinálom, mindjárt csipog a telefonom. Maximum azt mondja, hogy nem a villanyszerelő, vagy nem a főnököd, vagy a kollégád, elnézést. Persze, hát tessék bemondani, tényleg nem veszít az ember semmit. Viszont van egy plusz nyereményed, jó, ezt megmutatom neked, örülni fogsz, figyelj. Jaj, átléptem. Berakod még egyszer, Zsulci? Átléptem. Mutatom még egyszer. Ez egy ajándékcsomag. Figyelj, hallgass meg! Az ön ajándéka egy grillmester kezdő szett és egy 5000 forint értékű Lidl vásárlási utalvány. Na, mit szólsz, legalább bevásárolsz. Hát királyok vagytok, köszönöm szépen, Bögréért meg majd még küzdök. Rádió 1-esben még nincsen. Pedig írsz SMS bőven is nagyon szellemeseket, hát gondoltuk meglepünk Andorkám, de hát így nehéz, ha nem... Nagyon szépen köszönjük, mert Feldebrőn is jó még az EGRI frekvencia, úgyhogy nagyon királyok vagytok, egész környék itt le van már csak. Na, az hány kilométer Egertől? Hát egy 30 biztos szerintem. Az jó, akkor átszól az EGRI felki. Egyek el át, úgyhogy zsír. 3G nincs, de most már legalább van felki. Örülünk, dolgozunk rajta. Azt a feletek, úgyhogy csak itt tovább kérdezik. Jól van. Andor, vigyázz magadra, kösz, hogy minket hallasz. Szia. Legjobb SMS 9 óra 57-kor. Tudom, legyünk sokat a szabadban. Nincs ennél rosszabb, mint amikor egy 10-kor végző műsor vezető azt mondja, hogy legyetek sokat a szabadban. Anya, rohagy, megint dolgozom a ruhagyárba. Este hatig te szemét. Na, elköszönünk, ennyi volt. Elmondtunk mindent holnap. Volt, szép volt, holnap másodszor is leszünk Egerbe, aztán még sokáig is nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket. Így van, köszönjük az EGRI Viber üzeneteket, SMS-eket, nagyon sokat kaptunk. Jövünk holnap 6-kor. Legyetek a szabadban sokat. Puszi, szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.